أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. سورة الفرقان کی مسئلہ بیانی کی رد شرک البرکت چھ برکت ازوس برکت ورکون کے خیرون ورکون کے یک کی آواز اللہ تعالیٰ دے خیرون و برکتنا دادا الله تعالی په اختیار کې دبل چا په اختیار کې نه دی. د صورت داوا هغه چې کم ده نو درې ځل ذکر کوي. اول ځل داوا راوړي تبارک الذی نزل الفرقان مدلائل ور پسې راوړي او عید الظالح و باطلہ و عید الظالح و باطلہ و انسان چرے قرآن کریم انسان لحیثیت ورکی او انسان آغاز کمدنو آزادی انسان آزاد شي او د غیر د غلامای اخلاص شي. کله چې انسان خپل خیر او شر کمزای پوری وتړي نو دغه غزای غلام شي دا غزای غلام شي. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یو قول تفسیرونه نقل کوي چې اجعل رزقک فی السماء خپل رزق چې دی دا په اسمان کې وګرځاوه. فإن قلب الرجل معلق عند کنزه دا بنده زړه چې دی دا هغه ځای پورې انخته وي چې کم ځای کې د ده خزانه پرته وي. کم ځای کې د ده خزانه پرته وي لکه طالب کبک بیک کې پیسې کې خودلی وي ان د ده سوچ ټول بیک کوي چې یاره څوک یې ونړي او ور د کمرې بند و که کلاو و اس پی صاحب نے پوئی گویارا مگر درس کے ناس تین اوم زڑے بیک کی زڑے ٹول چھے کمدنو بیک کی نو دا اے جان رزقہ کافی سما فَإِنَّ قَلْبَ الرَّجُلِ مُعَلَّقٌ عِنْدَ كَنْزِهِ خپل روزی چھے دا او خپل خیر او شر نو دا اسمان کے اوگر دا د بنده زړه د خزانه سره تړلې وي. خزانه سره تړلې وي دای د خیر او شر ذمہ داران هغه الهه باطله ګرځولې وو. الهه باطله مخلوق چې کمدنو د خیر او د شر ذمہ دار ګرځولې وو دای زړه پاګه پوری او تړلې شو. په انسان کې یو روحاني قوت پروت ده دنه په دې فطرت کې چې دې پاره باندې معلومات کول شي په دې باندې معلومات کول شي چې خیر چا سره ده او شر چا سره دی. دا معلومات چې دی دا د انسان په دې خپل قوت کولی شي. خود د دا قوت چې دی نو هغه کله خړ شي او په هغې باندې دوړې را شي چې کمدن نه فطرت کې کوم قوت پروت دی هغې ته ماحول حجابونه را شي، خواهشات وغیره هغه پې را شي نو هغه بیا کار نه کوي. نو بیا دې چې کمدنو مخلوق سره او بل چا سره خیر او شر وګڼي نو په دې باندې یو نور په انسان کې پروت دی چې د هغې نور په ذریعه دې امتیاز کولی شي. د عاجز او د قادر امتیاز چې کمدنو دې کولی شي امتیاز خو ما ووي هغې باطینی نور ته کله کله رکاوټونه را شي، حجاب را شي، پردې را شي، بیا چې کمدنو هغه کار نه کوي. د هغې دپاره یو آسماني تعلیم الله رب العزت را لېږي چې هغه آسماني تعلیم ته فرقان ویل کېږي. هغه آسماني تعلیم ته فرقان ویل کېږي. هغه دې کمدنو دا نور را بیدار کی. انسان کې چې کم دن نه نه فرقان نه هغه را بیدار کی. هغه آسماني وحي او تعلیم چې دې هغه انسان هغه دن نه نه نور هغه را بیدار کی. دا هغه په ذریعہ باندې بیا انسان معلوماتو کی چې دا قادر دی د پورې زړه تړل پکار دی او دا عاجز دی د پورې زړه تړل پکار. نو آغا فطرت چه بیداری نو آغا تعلیم تا قرآن فرقان وی آغا فرقان و تا وی دا آغا دا قسمانی وحی وی آغا تا فرقان وی لکی گی چه آغا چه کمدنو معلومات شروع کی بیا چه کمدنو امتیاز کولیش امتیاز چه کمدنو آغا بیا کولیش اصل سیز داو چه ده انسان دا فطری قوت را بیدار شي. و انسان بیا ده غیر و غلامی نکی. قرآن کریم دا بیداری. قرآن پچا جبر نکی. قرآن کریم پچا زور نکی. اغاول دا فطرت را بیدار کی. و انسان پخپل پویشی. پخپل چه کمدن انسان پویشی. چه زد کمدن و سوکیم. اغا زانو پیجنی. اغا خپل خودی چې کمدن او پیجنی اغا را بیدار شي. او کدا نوی بیا انسان چې کمدن او بیدار نوی تده وجنا د علم مقصد چې کمدن او اغا فرقان دی. فرقان که صرف دا عربی بیبارت سڑے پوشی او صرف چې کمدن او عربی کتابون ہوئی یا د اردو کتابونو نه معلومات کی دا چې او فرقان هغه پیدا نکو نو دا چې کمدنو علم نه دی. فرقان چې پیدا نکی او انسان کې دغه سیز را نه ولی نو بیا چې کمدنو انسان کامیابی کی نه بیا د کې دیو بیا کله د روپو غلامی کله د روپو والو کله د قوم غلامی کله د قوم والو کله به د ژبې غلامی کله د ژبې والو هغې به غلامی. قرآن کریم هغه فرقان دی چې کله بنده کې دا قوت پیدا شي. مولانا سندی رحمه الله تعالی ذکر کوي چې دا قوت په ده کې پیدا شي د قرآن په ذریعه باندې دا فرقان پیدا شي نو د دا ډایرکټ تعلق د صفت د رحمان سره شي ځکه الرحمن علم القرآن صفت د رحمان سره شي. او دې چې کمندنو بیا عبدالرحمن وګرځي عبدالرحمن وګرځي هغه وای چې په مشرکانو کې چې کم سړی به د تیز ذهن والو او هغه بلګي فلسفي خبرې کولی هغه ځان له خپل نوم کې خود عبد شمس نور ته به نسبت کو په صحابو کې هم داسې ډیرو چې دا هغه نوم سو عبد شمس و دا ابو هريره نوم هم عبد شمس و او بیا دې کمندنو دا هغه نوم بدل شو عبدالرحمن باندې دا هغه د رحمان د تجلا سره تعلق راځي چې د الله تعالی دا عرش باندې کوم صفت تجلا ده هغه صفت د رحمان دی الرحمن علی العرش استوا الرحمن علی العرش استوا دا قران کریم دا غ رحمانیت مظهر دی او قران کریم ځکه د برکت سره نظر الفرقان راوړو چې کتا کې دا پټ امتیاز راغی او بیداری در کرالا بیا ما چې کم دنو ته مخلوق او غیر مخلوق کو پیژنې سب عاجز او قادر چې کم دنو پیژنې د مشرک دغه نور مړ شوی وي د مشرک دغه نور مړ وي ته دی وژنې چې کم دنو مشرک غیر له برکت اختیارات ورکي چې پلان کې برکت چې پلان کې برکت چې پلان کې برکت چې هغه بیا د برکت اختیارات هغه غیر لور کی قران کریم ابتدا کې داوا ذکر کوي بیا دلیل وحی تبارک الذی نزل الفرقان تبارک تعظم لوی دی هغه ذات تبارک تمجد لوی شان والا دی آغا ذات تبارکا خیرون اور کی آغا ذات چلگ لگ را لے گلے دے دلیل وحی چلگ لگ را لے گلے دے بیالا ان کے دالے ہو فاتل ہو بیالا ان کے دا خالق و دا مخلوق دا عجز و دا قادر علا عبدی بندق پل باندی لیاکون للعالمین نذیرا جدید پارا چشید پار دا مخلوقات ویرون کے للعالمین نذیرا دا پار دا مخلوقات ویرون کے اللذی لہو ملک السماوات دلیل اقلی لیاکون للعالمین چشید فرقان یا شید عبد للعالمین دفارد طول مخلوقات نذیر خبر ان کے نذیر دراروان و خطرات خبر ان کے فدا سے انداز چھ خلق و سر احساس پیدا شی خلق و سر احساس پیدا شی یعنی کچر دف انسان کے دا فرقان نوی ڈیر بل بل شانتی حالات پر آشی بل بل شانتی حالات پر آشی داغی خطرات انہیں خبری یعنی انسان بدا خپل نفس غلام شی انسان بدا خواہشات غلام شی انسان چی دے نداری او سیز دکٹی دلوٹی داری او سیز با غلام شی بیا بدا عرصن برکتو نگڑی نو قرآن فرقان دے اغف کے اغز چکم انسان کې د نن نور دی غره بیداری او دلایل عقلیه ذکر کړي هغه ذات صرف هغه د بادشاہی د اسمانو د زمکه والا میا تاخذ والا دا او نه جوړ کړي نائب او نیاز والے ولم یکل له شریک فی الملک او نشه دا او شریک بادشاہی کې نائب هم نشته شریک هم نشته او پیدا کړی د هر یو شیز فقط دار او تقدیره نو کړی دا د هغې اندازه د الله تعالی اندازه نه څوک کمولی شي او نه څوک زیاتولی شي نو د بل نه خیر او برکت څله ګڼې پیدا کړي الله دي او اندازه کړي الله دي ته د غیر نه چې کم دنو خیر او برکت ګڼې او هغه ته کمندونو برکتی وای واتغزو من دون الله زورنا چې دې کمندونو مخلوق ته الہ وای او هغه جزان دی عاجز چې کمندونو په سو کویږي او هغه دې کمندونو استاد برکت څنګه اختیار من شو واتغزو من دون الله او جوړ کړی دی الله تعالی نه آلی آسان نور ده برکت زیموار برکت ورکون کی شمنگ دی راو بلو یار دی پنمبان افتار کونو دی خیر و برکت ورکی آلی آسان آغا جی کمدنو یتا بر رکون بیا شاغین برکت حاصلی داغی آجزی قرآن ذکر گئی یو آجزی لا یخلقون شیئن نش پیدا کولی سیزا هی سم نشی پیدا کولی واهم یو خلاقون او دید بخفل پیدا کلی شوی دا غولن برکتو سو ورکول نشی نو ورکول نشی دا برکت منگ سلو رسول ذکر کردو ناولن داو چی پیدا کول نشی کولی او دید بخفل پدی پیدا کولو که او برکت که دا غیر مختاج دی ولا یم دوی ماجزی ولا يملك ولا ينفسهم ضرا ولا نفع او وصن لريد فارد قل زاننو نده نقصانو نده فائده دره معجزي ولا يملكون موتا ولا حياتا ولا نشورا او نه اختیار لريد ملولو ديچا موتا يعني اماتتا اماتتا حدن سوك ملول نشي ولا حياتا او نده جواندی رولو ده چالنا احياءا لأحدن ولا آیاتا ولا نشورا او نشه کمدنو بیا پورتا کول کورشی وصل لری بیا پورتا کدلو باسا للموات نمرو ذرا پورتا کول وصل لری نشدا سی آجزان دی تاسو اغیط آلی هوای وقال اللذین کفرو دا زورنا پی انکار دا قرآن کریم باندی پی انکار دا قرآن کریم دی دا شر کولی کئی دغه قرآن باره کې نظریه غلطه ده چې کوم فرقانو الله تعالی د مړ ضمیر د پیداولو لپاره چې په انسان کې چې کوم دننه کاشنو خلکو یې کاشن ولا لګور کنه دننه بده کې سو کاشنو هغه کاشن چې په راوېداري ده هغه قران کریمو د داغي قران چې کوم نو سکی ده داغی دشمنی کئی داغی دشمنی کئی وقال اللذین کفرو او آیا کسان چی کفر کردین آزا اللہ افکون افتراو ندی دام کردرو چی دزان نی جوڑائی دزان نی جوڑائی وانو دوی میترازیو کو وانو علی قوم آخرون او مدد کی پدی جوڑاو لکی دزو یو قوم بل علیه یعنی اے علی الافترا وان ولی او مدد کړه دې دو علی په دې جوړاولو کې قوم راخرو یو قوم بل لن را دې په وکو فقجا او ظلم او زورا یقینا دې رات لو خپل ظلم باندې او په دروغو هر ظلم یو کو قران چې صدق او رښتیا کتابو واغې دې کمندونو افکوي فقجا او ظلم دائم دروغوی چوانو علی قومن آخرون نزورا ظلمن ناول خبر سرا و زورا دویم سرا لگی یاقین اندراویڑ وی کج کمدن ظلم رات لی اخلاف ظلم و پداروغو بلا زورنا قرآن کریم دا ساتیر الولین وی مطلب داو دا قرآن دا صداقی دی دا عمل و دا قانون کتاب نی دی دا قرآن کریم صداقی دی دا عمل او دا قانون کتاب نی دی دا قی دی دا عمل او دا قانون کتاب نی دی بلکہ ایسی قسی دی ایسی قسی دی یعنی عقیدہ بکی نشتے علم فلسفہ بکی نشتا او قانون بکی دشته خوب اساطیر وقالوا ايدي اساطیر الاولين قصیده په خوانو دي عیسایانو پخوا چې کمدنو پینډر چې کم اعتراضات کول هغه اعتراضات اوس ملحدین کوي. هغه اعتراضات کې یو دا دی چې قرآن کریم ماخوذ من کتب السابقه دی، دا چې کمدنو د تیرو کتابونو ناغستل شوی دی. او هغوی تورات او انجیل نه یادی، ملحدین چې دي عیسایانو چې اعتراض کوو نو هغوی تورات او څه یادو انجیل چې قرآن کریم یې د هغې نه څه کړی دی راغستلی دی، د هغې نه یې راغستلی دی. او ملحدین چې دي نو هغوی تیر د تاریخ کتابونه یادی، دا د نبی علیه السلام نه مخکې ځینې کتابونه او تخته د تاریخ څه شوي دي لیکلی شوي دي، نو هغه د یادی وي دا د هغه تاریخي کتابونو نه څه شوی دی راغستلی شوی دی. دا یې دروغ دي، هغه تاریخي کتاب او قرآن ما دا خو هسې چې کمدنو په ډب باندې اسباب اچول دي هسې. وقالوا وایدی اساطیر الاولین، دا دروغ د پخوانو دي، چا پخوانو ویلو چې قیامت دی او توحید، اوسنی وی قیامت دی او توحید. دویم چې کمدنو اساطیر قصی دي، قصی د پخوانو دي او یا دروغ د پخوانو دي. اکتتبها لیکی دی دی لرا، سچانه چې کمدنو لیکی او زکیه گوری وطن داغینا عبارتون راواخلی، عبارتون دینا چه کمدنو راواخلی. اکتتبا فیتم لالیه بیقین اندائم لا کولشی دتا، دادتا چه کمدنو یاد اولشی بیا بیا و تولشی چه یادی وطن. تازه کده نبی علیہ السلام کو پیاده لگی او کنه سلیک پا خودم خیتنو پیاده با فیتم لام دادتا ویلکی گی بکرتم واسیلا بیگاو سبا، د دې لپاره چې بیا ورته یادی تفصیلی را دې پیوکو. فلان ذل الذي عالم السر، دا نه دروغ دي نه دې ګمندنو خفي دي. فلان ذل الذي وتوایا، نازل دې لرا غزا چې پیجن رازونه پاسمانو بزما کی، دار سن خبردار دي اسرار او نو درازونه خبردار دي. انه کان غفور الرحیم، یقین آره بخنک اونکه مهربانا. اوائی دی مال آزر رسول، زورنا پہ انکار دی پیغمبر، کم حسطه چی دا فرقان راوڑ دی او پہ انسان کی چی کم کاشن دی آغا چی کم دنو بیداری آغا بیداری، انو آغا فرقان چی دی انسان بیداری، نو آغا فرقان چی کمی حسطه راوڑ دی دا غی د ایسه شی دی دا غی دشمنان دی بسنگ برده یا غزمیر سه شی شی بیدار شی، دا دو خودی بسنگ سه شی بیدار شی. اغی دا غفلت سنی وی، یو چې کم تعلیم دی کم فرقان دی چایی که دا خالق و دا مخلوق فرق سه شی راشن، دا غی دا سه دی دشمن دی. او دویم چه کم دنو دا آغا پیغمبر چې کوم معلم دی آغا سرهم لگی، نو زورن پی انکار دا پیغمبر. او آئی دی مالی آزر رسول، سشوی دی پیغمبر لرا یا کلو توام چه کئی خوراک لرا و امشی فی الاسواق، او گرزی بازارونو کې یعنی دا دی دا خیالو چه دا زمون پشانتی سڑے دی، نو دا دی خیالو چه سڑے پیغمبر کی گی نا. والله لولا انزل الی ملکن قول نشی نازل اولی زبانی و فرشتا، فیکون ما او نزیرا شده ده سره یارون که، فیکون ما او نزیرا شده یاو ده نتور و ده بلد ما یارو خیر راو ایمان دارو. درم او یل قائله کندل، یاو لنشی نغرز اولی ده تیو خزانه، ده چه کندنو خوار ده و بکار داده چه ده چه کندنو مالدار وی، نو چې دغه چا منلې او تابعداري کوله دی وې زو بادشاہ را لګلې نو د سره دي سو دغه خلکو له څور کوي الاول لو قائل كنزن يا ولن شناز لا غرزا ولا ورقا ولا دل لا خزانه يا رشيد ذيو باغ يا كل منا شخرد دينا شناز افاي كده باغ او تكون لو جنه يا رشيد باغ ده يا كل منا شخرد دينا وقال الظالمون الا وقال الظالمون اوای ظالمان تاسو تابعداري نه کوي مگر دیو سړی لیوانی دې کندنو دا خبره کوي کله د قیامت خبره کوي کله د کندنو د الله دی والی دا دې لیوانی دې زما څو کړه شوی دې سیر چې ګوشي لیوانی شي نو قال الظالمون وای ظالمان ان تتبعون الا رجلا مسحورا تاسو تابعداري نه کوي مگر دیو سړی لیوانی جادو پکړی شوی دی یعنی دا دد دا قرآن بیانول او دد دا چې کم دی نو توحید بیانول دا د جادو اثرو دا د جادو اثرو دروغ نه وي دروغ الا رجلم مذکورا کافرانو دا ویل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا توحید بیان کم کوي او دا دې چې وای ما ته کوم څه کیږي وای کیږي دا وحی نه ده دا سره دا وای نه ده او دا توحید چې دی وای دا د وای او د الله تر طرف نه نه دی بلکې دا په دبانې څه شوی دی جادو شوی دی دا په دې کې به دا جادو شوی چې په دې کې په څوک دا وای د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پیغمبری د جادو اثر او د نبی علیہ السلام دا وحی دا جادو دا جادو اثر او هغه مسلمان نه دی صحیح ا کافر دی تاسو دې اما خبره د بدن دا خبره د بدن دا نو بدن کې نبی علیہ السلام د عام انسانانو په شان دی نو تبا او پس کیدا دا اطلاع تو خیبه به راتلو او د سماتی لبا تو که جادو پی اثارو کنم سا خبره اون پی اثارو کنم سا خبره ندا آقا دا بدن جانب خبره ندا دا بدن جانب کې قاضی عیاض سے پا شفا کی لکلی دی دا قاضی عیاض کتاب دی اشفا بی تعریف حقوق المصطفی دا کتاب نم دی اشفا نم دی آقا کی اغه ذکر کړی دی چې د بدن په حیثیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغه د کمندنو انسانو اغه باندې اغه عوارض راتلل چې کم په عام انسان باندې سګیږي او اغه ضرورت د نبی علیہ السلام چې کم د کمندنو د عام انسانانو لکه خوراک ته د نبی علیہ السلام سره راتو ضرورت راتو سو پیغمبر احسان صرف مخالف نه دیگر او بو تے ضرورت راتو او دسماجی تے ضرورت راتو بی بی تے سر راتو ضرورت راتو اسی دار طول کارونه پی کیدل ور طرح پی دکندنو که جادو اثرو کنم سخبره دا وحی مقابله کې جادو اثر نشی کوله وحی باره کې نه دکندنو جادو اثر کرده دی دا وای په جانب کې جادو اثر نه کړي یعنی جادو چې اثر کړي نو په محمد ابن عبد الله باندې کړي او محمد رسول الله نه کړي د نبی علیہ السلام په بشریت جانب باندې کړي د بدن په جانب او روحانیت جانب باندې کړي وای کې معمولی نقصان هم راغلي دا وای طرف باندې هغه باندې جادو اثر نه کړي مشرکانو چې یادو راغی وی د وای په جانب کې داسې شری جادو دی او د وای په جانب کې اچا نه مراله جادو په نبی رسول الله صلوات والسلام باندې خاصه دجل دی په کار لگا او په زور باندې د بخاری شریف او د مسلم شریف روایتونه هغه د کمندونو کمزوري کول نه وی وګا ازه په زور لګیای او چې کمندونو پږي پږي ګوري کله وای دا چلې او کله دا چلې امام بخاری چې کمندنو فراویان افغانستان خپویدو شاغی تعدیل کو او که یو سړی جرح وکړه انو هغه جرح نه ده قبوله، او امام بخاری تعدیل قبول لے، امام بخاری تعدیل څه دی قبول لے، ځکه چې کله په یو راوی کې جرح او تعدیل معارض شي، یو عالم جرح کوي او بل عالم څه کوي تعدیل کوي، ته به جارح ته هم ګورې او د عادل ته به هم ګورې، د ده کله ترجیح ورکول شي دا نه ده چې مطلقاً جرح له ترجیح وي، دا غلطه قاعده ده، مطلقاً جرح له ترجیح نه وي، بلکې کله تعدیل له ترجیح وي او کله جرح له، ځکه چې هغه کوم عالم دی معدل او یا جارح نو هغه ته هم وګوره، هغه ته هم لږ چې کم دی نو وګوره. امام بخاری ولې وړوکی سړی دی؟ فقال الظالمون او وای ظالمان تاسو ساویداری نه کوي الا رجلا مسحورا مگر دیو سړی مسحورا چې جادو په شوه دی دیو معنا الا رجلا مگر دیو سړی ساحران د جادوګر مفعول په معنا د فاعل دیو معنا. فقال الظالمون وای ظالمان تاسو ساویداری نه کوي الا رجلا مسحورا ماګر دی یو سړی خودغرضا چا خېټه پس روان دی خودغرضا دی وګورا کنه که حضور ګول کلم سال سرانګي بیانې تعال ر اعتراضونه استاد په اعتراضونو تاسو ساسر ناراضي بلی غلطی گمراه دی خواص نه لری دلاره وار کل دین شاجر لک خیر من ذالک تذین زل دا ورا وړا د صورت دا د پاره د اعتراضونو د جواب اعتراضونه مخه وکړل اوس به جوابونه کوي. یو اعتراض دا غي دا سالورم اعتراض شیارا د لباخ پکار دی شهده او خسته باغی قران کریم دا غي جواب کوي باغ ول الله ور کوي کنه خو تر دنیا باغونه صرف ګوري او اصل باغات تا تنخکاری خیرونا برکتو نور کی آزاد انشاء جال لکا خیر آدیو کی نوبا کردی تارا بہتر دا دینا باغونا چپئی کی بلانی داغین سندونا آو با کردی تارا بانگلی او مانای اصل وجہ دادا چدی آخرت نمانی زدی وجہ نتی کم دینو اعتراضو نکی دن نمانلو اصل وجہ زورنا پینکار دا قیامت بلکہ زبو بساعتی بلکہ دای چې کمدنو دارو جنګنی قیامت لرا اسا مقرره غنای هغه چې کمدنو هغه انقلابی ساعت هغه هم دارو جنګنی ساعانه مراد قیامت هم دی چې دنیا بروان شي او ساعانه مراد هغه انقلابی وخت هم دی چې کله دی ونیول شي او دای چې کمدنو ونیول شي او دی بیا چغې وباسي لکه بدر کې چې ونیولی شو او یا نورو ځایو کې چې کله د حق غلبه را شي نو بلکې د روزنګڼي دی قیامت او تیار کړم دپاره د هغه چا چې ته روزنګڼي قیامت ته را صحیح را ګرمور په هغه کې چې وینې دی دې لره مکان باهرین د لرې ځای نه ازارعتهم ارعات کې دا ضمیر د فاعل دا د سعیر ته نار ته راځي دی په هغه کې چې وویني دا اور دی لره دا اور دی څه کي د قیامت اور داسې اور دی چې لیدل کوي ښه خبرې هم څه کوي غصه کېږي شوي د غصې نه داسې دی تمیز من دا د دنیا اور نه دی دا د آخرت اور دی دی لیدلو هم کوي او خبرې هم وګوره او دلته لیدل کوي هزاراتم فاو کی چوینی دی چوینی دا اور دی لرا هم مکانیم بای دلر زائنا تسامی اولا واب اور دی دی اور دا پارا تغییزن غصا وزفیرا هنی دل چراو لی دل خدای دشمنان لکم راو لی دا بور دا لگیا بوی دا دا اور زفیر دی زفیر چی دی نو کل نسبت انسان تا کیگی دای بچغه وای اگر لون فی ازفیر کلا دوزخ ته کیږي چې دوزخ به هنیږي او شنیږي وا او دا به وای شرای ولا راولې اوس په دل خرم هنالک تغیظا غصا وزفیرا او یعنی دل او شنی دل فیضا القومینا پاوکی شارتا اکڑش دی پا دیور کی مکانا زیقن پیوتنگ سوڑکی پیوتنگ سوڑکی ارتا اکڑش دی پیوتنگ زائی کی مقررنینا تڑل شوی را دا اونالکا را غواڑی با پتا غزائی کی تبورا مرگا مرگ برا غواڑی چی خدای من مڑکی یا اللہ من مڑکی تا بوئی لا تذولیو ما تبورا مرا بلینن مرگ یاو او حلاکت یاو بلکی راو بلی حلاکتون اڈیر حلاکتون اڈیر او دی قتل چچا چکم دینو برکتیان برکت دی غیر نمان لیو او غیر پوری از رتڑ لیو او بیا حلاکتون اغواڑی از بشارت وارا چچا چکم دینو آغازان بچ کده شرک فی البرکتنا وارتا ہوا ادالک خیرون آیا دا بہتر دی دا چدی اولید هم جنت الخلد اللتی یا باغ ده همیشه آغا چه لوزی کرده ده پرزگاریانو سران پرزگار سوکو چه زانه ده ترازونو او ده شرک فی البرکت نبچ کرده تاغیره چه کمدنو زان ساتو کانت لهم جزا و مسویره دا بویده دیده پارا بدلا و زیده واطلو دیل ریپو دیه که آغا چه ریخو خیمیشه دا پرم دیواده چه تا پوز بطی کولشی علا رب که حق تفضلی ده الله رب عزت باندې اقونه نشتا خدا هکه تفضلی دې خان علی ربک دا پر رب دی واده مسئوله تاسو به کول شي بلستان المؤمنین چې الله رب عزت وې جو غواړه او یا بلستان الملائکه او تاسو به کول شي خان علی ربکا دا پرم دیوادا خابل دا تپوس یعنی بنده ویلی چی اللہ تا چی تا ویلو چی در کم بین اسرا که کنن ویوم آیا شروم یرد آخرت اویج زالی او باتی لو چی چاچی کم دنو آغا نور برکتیان جوڑ کریو او خدایان جوڑ کریو آغر قیامت کی بکار نرزیوس اولی دی غیر پوری زلو تڑا لیو او دی غیر غلام شوی فارس راجم که اللہ دیل را وغسل را چه بندگی اکی دا اللہ نیلا فی اقورو نواتا بوائی آنتو منزلتو میبادی آیت آزو غلط کردو زما بندگان چه دادی یادی پا پلو غلط دلارینا فالو نو بوائی چکم نیکان بندگان دی نغیب ہوئی سبحانکا پاک اللہ تا دا شرکتیانو بریک برکتیانو نا تج کندنو پاکی ندی لائن او ندی مناسب منگل را چی جوڑکو منگستان علاوان من اولیاء نور زبواران دا برکت من اولیاء اولیاء لفظ راوڑو چی دا چی دا اولیاء منلو چی دی دا خیر او دا شر مالکان دی دا خیر او دا شر مالکان دی دکه لفظ دا اولیاء راوڑو ولیکن متاتهم و تا فایده ورکڑوی دیل را و پلارانو دیل را ساره دا شرک نده محلت ورکڑو نده دا محلت دا قانیت نخو گرزاولا دیوی که منسیو پاقیو منسیو پاقیو منگا پاقیو فقط کذبو حتی نسو ذکر تردیس دیه رکلام اصلا دا برکت بارک اللذی نزل الفرقان از ذکر آغا چه دا کاشن را بیداراو آغا فرقان ایر کو چه کم پا ده کسو فرقان آغا کتاب چه اللہ را لگلیو نای پری خودو چه دا تا یاداش ورکو حتا نسو ذک وکانو قوم بورا او داو چه کم دنیو قوم تبا داو یو قوم تبا فقط کذبو کم اللہ رب رزت پوتووی فقط کذبو کم یقینا در اخزن یکڑی تاسو آسکی بیما تقولون چه تاسو ویل دازمون برکتیان دی او من تدی ویلو چه زمون قبرون لرازی فما تستطیونان تاسو وصل لرازی صرفان داراول دا عذاب او ندا مدد کولو نجی کمدر دا عذاب پڑاول شی ولا نصرا او نه دا معبودان باطل ستاسو مدد کولی شي فلا نصر او نه د مدد فما یظلم منکم نذکو تاسو کوم زیاتې کی ستاسو نه نو بس کوم د عذاب لوی وما ارسلنا قبلک من المرسلین ما کدی اعتراض کړو وای دی پیغمبر دې چې کم دنو وای دا پیغمبر وای خوراک کی یعنی زمون په شان بشر دی نو جواب هاو نمیر علی گلستان مخیس کس ما ارسلنا نمیر علی گلستان مخی پیغمبران الا انهم لا یکونو طعام مگر دی با خوراک کو او گردی دل با بازارونو کی یعنی دا قشانت انسانانو فرشتی می نمیر علی گلی واجالنا بازکم لباز الفتنه او گردو لیمی انسان استاسو تپار دی زنو از میخ عاجز چه ده نو کمزوری لازمیخ ته او ازمیخ کمزوری چه ده نو دا زوره ورلا اقلمن صفیح لا او صفیح اقلمن لا استاد شاگرد لا و شاگرد استاد لا امام مقتدیان لا مقتدیان امام لا یو بل امتحان ده بس په یو بلوانې سکې ډاکټر امتحان دی به مریضانو او د مریضانو امتحان دی به چا باندې ډاکټر باندې بس دا دنیا دار الامتحان ده لیبلوکم فی ما آتاکم وجعلنا بعضکم لبعض او ګرځولي مې ځنې په ځنو دپاره د ځنو ازمیخو امتحان فاتصبرون آیا تاسو صبر کوئ تاسو بیرون کې هم بشارت ته هم تخفیف ته تاسو صبر کوئ نو چې مطلب نیکان صبر وکي نو ته کامیابی وراشي کامیابی وراشي او چې کافر چې کمندنو صبر وکي انتظار څه وراشي هلاکت هلاکت په چې کمندنو راشي تاسو بیرون په کان رب کو وسیرا او دې کمندنو رب دلی دن کې وقال الذين دیو اعتراض دا کړو چې په دې پیغمبر باندې فرشتي ولې ناراضي هغه اعتراض هم دوباره راوړي ځکه لږ زیادت پکې کوي فارې لږ زیادت کوي وقال الذين لا يرجون لقانا هوا يا کسان چې قیدن لري د ملاوی دو زما دایو لا يرجون لقانا لولا انزل علينا الملائكه قول نشی نازل اولی منتا فرشتی منتا یعنی دی پیغمبر سر ابرا غیراشی یا دی کم دنو پیغمبر ولی فرشتا نرازی فکار دی چه پیغمبر وی نو پسو بگو فرشتا او بل دادی چه رسولان و فرشتو تا پکی ساجد تی دائریکو او نرا مونږ در ډایرک خبره وکي که نه مونږ د په خپله ووي نو را خپل او مونږ ته خبره وکې بس او نه را رب نام یا ولې نووي نو مونږه خپل را پلاره جواب چوټي مو بړي بس وړه خوله او غټې خبرې د دنیا یو پوچ ملګې د هغې په باسته کې خو د چېرته نه دی چې د ما پهسې کور ته به خپله ول نه را ځي چې ما پهسې ډیسې را ږي هلته دا نه وایي چې دا باچا ما ته په خپله ولې نه وایي او د الله په باره کې دا وایي چې الله تعالی ما ته په خپله ولې نه وایي او نه را ربانه مونږ دې په خپله ووینو بس او مونږ ته به ووایي چې دا کوئ یا دا مه کوئ چې خلک را پسې را لېږي لقد استکبروا فی انفسهم یقینا نزان معتبر غنی په خپل جوړنو کې ډیره لویه خبره کوي نو په خپل ته وګورئ دې خبرې ته واتو تو ان کبیره او وی کو سرکشی ډیره لویه تعالی د حکم نو و ډیره لویه سرکشی وکړه یوم یرون الملائکه دا جواب د سوال کوي ل یوم یرون الملائکه دې فرشتي ول ناراضي په هغه ورځ چې ویني فرشتي نو وی زیره په هغه ورځ مجرمانو لا دا به سره زیری خبره نه وي زیره به فرشتي لیدل زیره دی او او د مجرمانو لپاره نه د موحدینو لپاره صحیح ده کنه الله تخاف ولا تحزن وابشروا بالجنه التي كنتم لا بشرى يوم ذل المجرمين نبوي زيره فذكر ازبان مجرمان لرم ويقولون اوي بدي حجرا محجورا بند مضبوط سوق بوي يو ويقولون ويبدا مجرمان چه بند مضبوط او دیوال مضبوط ما بین زمنگا دو فرشتو کی یرا نوینو بس نوینو منگاوس مضبوط دیوال پکار دیوس چه زن کدنو یاد آزاب فرشتی راشی حضر بیاوی چی اللہ ما تی اس بچ کر ما تی اس بند مضبوط دی پا منس کے پکار دی وی اقولونا وی بدا مجرمان پا منگبانی بند مضبوط حالینا حجرم محجورا دویم دا مجرمان بوئی چه مجرمان ہوئی چه منگ دنیا تا واپس کئی یعنی زمانگ پرشتی نوینو او بز نور ستا مجرم دنیا تا واپس کئی وی اقولونا او بوائی پرشتی حجرم مادورا دیوال مضبوط او بل مضبوط تاسو او دا دنیا ترمینزا تاسو دا چا ترمینزا دا دنیا یعنی دنیا تا واپسی نیشتی دنیا تا دکمدنو واپسی نیشتی دا قانون دیده ناوی چه کل دا مصدر صفت پل مشتقی راشی نو دا فائده که قوت او کمال پا مانا مصدری کی چه کل چلوشی دا مصدر صفت پل مشتقی سشی راشی لکا ضربون زاربون شعرون شاعرون یا چه کمدنو ضربون مضروبون کوئی نیو نو دا پایده کئی چه کمدنو کمال او قوت پلی مانا مانا مزدری کی کمال او قوت چه کمدنو پیدا کئی نو دل تردانو آئے چه حجر محجو بند کڑی شوی بند کڑی شوی دا ونو آئے بس ہوا ہے بند مضبوط کلک بند ہجرا ماجورا بند مضبوط دیوال مضبوط یار دی خونے کا مال کڑیو روزی مات میں بکیم مول کولا دا سی نور کارونا بیچے کمدنو کول جواب اور لاند بشما عمل دیتا اور لاند بشما غصتا شکر دیتا عمل وجال نام ابا منصورا حکم بدی لارا دھوڑا نشتلی شوی از دھوڑی باتی چوتی کما مختصر بشارت یعنی شرک ترکڑی عمل نقبلی جناتیان پا دغر از باندی دیر بہتر دی پا زید آرام او دیر خیست دی خیر و مستقرن دیر بہتر و فائدہ من مستقرن پا زید و سیدلو کی واسر و مقیلا او دیر خیستا پا غرمی پا خوب کی دا غرمی خوب کی دیر خیستا ویومت شرق خسماو دل غمام آخرت یر ذکر گئی تفصیلی او باغر چو بچو اسمان دل غمام کو وریا زبان دی ذریعہ دو وریا زو یعنی اسمان بوش لیگی وریا زبار آروانی کتا وانو ذل الملائکتو اور آپ کو بکریشی فرشتے پا دما دما لگی لگی دپارد انتظام د محشر دپارد انتظام د محشر چې د فرشتے برازی بل غمان بیو معنی دا کل غمان یا دا کمدنو من الغمان وانو زل الملائکتو اور آپ کو جو اگلے سفارشتے لگے لگے تپار دے انتظام نماشر خان ملک یوم ایزن آپ کو لرحمان بادشاہی صدق قرضبانی حق دا تپار دے مہربان بادشاہ تپار دے مہربان بادشاہ وکان یومن علی کافرین آسیرہ او د دارس په کافرانو باندې ډیره سخته ويوم يعض الظالم او پاره چې چک به لګي ظالم ظالم به چک لګي حال آیا دی په پل الله سنو باندې دا چا چې کومنو ظالم څوکو چې الله نه علاوه بل چا ته برکتیان ویل دا الله رب العزت نه علاوه بل چا ته د خیر او د شر مالک وي برکتونه فائدې او خیرونه دا د غیر پلاس کې ګڼل دا ظالم دی یقول وایبا یا لیتنی و یرمان می ایتا خستو ما رسول سبیلا جوڑا کڑمی پیغمبر سر رال اما او فرقان زکڑو او مبارک او غیر مبارک میں پیجندلو اغبرا تا دعوی دا برکت خودلی وام یا ویلتا وی رکاوی زمان لیتنی یرمان می لمت لخست فلانن خلیلا چنمی جوڑ کڑ پلان که یار یا مراد شیطان دی خوصی نم نشی اغسطه یا هر یو هر چه کمدنو دی بیدینه ملگره چا چه کمدنو سلیل دعوت ورکی پترب دی شیطان او پترب دی غیر الله بانده پساغ غلط ملگره تی نسده غلط ملگره تی مراد دی لما تاخذ فلانا خليلا قران کریم کې پڑھی روزایو کې د غلط ملګری د ملګرتیا نه من راغلی دا منګه سورته نساء کې ویلو فاین کان ذاخرن فجانب هوتا قارن حسراتن کله نه کوي والا ملګرو ملګرتیا و سره او کذر زر فاین کان ذاشرن فجانب هوتا تدی او که شر والی لو جدا شتنا دیکھ دی ہدایت تے ہدایت تے نو دا ضروری دا عالمان ذکر کئی وی نقل الاحجار مع الابرار خیر من اکل الخبیث علی المال خبیث مال فجار نقل الاحجار مع الابرار ننیکان و خلق سرا گٹے اوڑل گٹے سوڑل گاٹے دا بہتر دی نقل الاحجار مال ابرار خیر من اکل الخبیص مال فجار دا بہتر دی دا سطوانو دا الواغانو دا خوڑلونا دا فجارو سر دا نیکانو خلقو سر کانی اوڑا کانی لکا بدانو سر الواغان مخرم بدانو سره الواغان مخرم دارنگ قرطبی ذکر کردی واصحاب خیار الناس خیر لقیتهم واصحاب خیار الناس حیث لقیتهم فخیر الصحابت من یکون وافیفا نیکانو خلق سره ملگرتیاو کا غورت انسان غور ملگر کم یو دی فخیر الصحابت من یکونو عفیفا بیاوی فالناس مثل الدراهم من یستوا فالناس مثل الدراهم من یستوا خلق پشاند روپوی مای سے کندن امتحانو کو فواجدت من آفزتا و ضیوفا فواجدت من آفزتا و ضیوفا ناکار ملگر باری سباو برباد کی ناکار ملگری نزان ساتا غلط صحبت صحبتی بنگید صحبتی صالح ترا صالح کند صحبتی طالح ترا طالح کند نیکان صحبت پر نیک کی او صحبتی طالح ترا طالح کند د بدان و مجلس پر بد کی ترسیان سرکین ترسی بسی بنگیان سرکین بنگی بشی لقد ضلني غلط ملګری څه کوي یقینا وایړولم غلط وکړم ان ذکر دا غپندو نصیحتنا اپندو نصیحت سره تبارك الذي نزل الفرقان تداوید تبارکنا داغه نه وایړولم لقد ضلني ان ذکر یقینا غلط وکړم د یاد آشنا باز دینا چراغ ماتا اغا الفرقان د دې اسلامی تعلیم قرآنی تعلیم نیواره ولو داغی نیواره ولو وکان شیطان و انسان خزولا او دا شیطان دا انسان شرم اونکے یعنی دا انسان ترغیب پوری پری دا شیطان چیده ده دا انسان ترغیب پوری نپری دی ترسو پوری چه کمدنو چه شرمو لینی درسو پوری چه شرمو لینی ترغیب پوری نپری دی انسان چه کمدنو شرمیه پیغمبر عزت من کئی دا پیغمبر پی اطاعت او تابداره بانده عزت من شی او دا شیطان پا تابداره بانده فاغی بانده چه کمدنو او شرمی شرمون کرے دا شیطان ممنگی نی او با شرمی گی پا دنیا کی باو مشرمی گی او پا آخرت کی باو مشرمی وکان شیطانو او دا شیطان انسان شرمون کے فقال الرسول یا رب نازورا ندا انکار دا قرآن کریم باندے او شهادت دا نبی علیہ السلام شدی خلقو اغی قرآن پر خودل دے قال الرسول یا رب او بوی پیغمبر یا اوی پیغمبر دو مطلب دی قال اب مانا دا ماضی باندے دا او نبی علیہ السلام په دنیا کې الله تعالی ته دا فریاد کړو دا فریاد چې کومنه په دنیا کې کړو نوو پیغمبر وربا می یا خینان زماره کام اتخذو پر خوزل له جوړ کړل دا قران مجید کم قران دا قران دا تبارک جو بغیره ما جورا پر خوزل شوه ان دې پر خوده دي یا ما جورا بدویل شوه زين او بوای پیغمبر په قیامت کې ماضی په معنا دې کمندنو مضارع باندې تحقق د پاره او بوای پیغمبر ورابا می یا خینان زماره قوم دیواله جوړ کړو قران کریم ما جورا پر خوده له یا بدویل شوه قرآن کریم پر خوزل او قرآن کریم پر خوزل یو ایمان پر نراؤڑل دی ایمان پر چکمدر نراؤڑل دوی ما قرآن کریم چکم مقصد لراغل دی آغا مقصد تینا آغستل درم عمل پر نکاول سلورم استدلال تی نکول او فیصله تی نکول ابن کثیر بدیز ہے ذکر کری دی وی و ترک الایمان بی و ترک التصدیق بی من هجرانی ایمان پی نراؤل هجران دی دویم وی و ترکو تدبری و تفاهمی من هجرانی سوچ پکی نکول زان پی نپویا کول چه دا قرآن سل راغل ده دا هجران ده درین و ترکو العملی بی و امتصال و وامری و اجتناب و نواهی و زواجری عمل پی نکول امر اینمانل او ده نهی نه زان نبش کول والا دویلا غیری من شیرین او قولین او غنائین او لاوین او کلامین او علاق طریقین ماخوزین من غیری فیادا من اجرانین قرآن نه علاو پلستا میلان کول شیرونو تا قصو تا گانو بجانو تا فلمونو تا فیسبوکو تا چه قرآن مجید تناستی او گو تراکاگی داو پا گلابل دا بلای چکم شید او لاوین او کلامین او الى طریق ما خوز من غیره یا ده قرآن نیلاو بل قانون راغستل قانون بل راغستل دا من هجرانیه نن مسلمانانو صرف او صرف دا ویلی دی چی منگ با قرآن ایمان نی اجمالی سنگ ایمانی چی با تورات پانه سنگ ایمانی چی با تورات تی تو قرآن کریم کم حق تی نو آغا نادا که دا غید زکاولو عرص وی عرص زکی و قرآن نزکی چند افوانی حکمتی یونانیان حکمتی ایمانیان را هم بخوان سائنسونا و ٹکنالوجیه دی سم رو بیلی لگ دی ایمان دا حکمتو موائی کنا چند افوانی حکمتی یونانیان حکمتی ایمانیان را هم بخوان بلا سیزونا دی ویل منطق فلسفی دی ویلی خو ایمان دی زنکو ایمان دی زنکو حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ شیخ الاسلام ذکر کری دی فی قال شیخ الاسلام من لم یقرأ القرآن فقد هجره چچا قرآن کو نوی نفری خودو ومن قرأ القرآن ولم یتدبر معانیه چاچ قرآن کوئی خردی پا مطلب کی زان کوئی نکو فقد هجره ددا پری خودو او من قرأه ولم يعمل بما فيه فقد هجره چه قرآن وی بیان کئی درس کئی ترجمه زکئی ترجمه چه کندنو زکئی ولم يعمل بما فيه عمل پی اونکو فقد هجره دا چه کندنو دا پری خودو دا دا قرآن کریم هجران دی قرآن کریم حقونه موږ ذکر کړیو هغه حقونه پرې خوذل دا د قرآن هجران دی خوار از مهجوری قرآن شدی اقبال وی خوار شوی به هجران د قرآن نه چې قرآن دې پرې خو نو ځکه چې کمدنو هغه دې کم دغه شوی خوار شوی او ذلیل شوی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا قرآن چه کمدنو تپوسو کی داغو دازن بختوری آغی چه کمدنو وی چنور ده تپوسو کی وینا ہوا ویلی میدا منطق وی ویلی میدا آو قاضی ده سو واری ویلی دا پلانکی ده سو واری ویلی دا او با ویده تا قرآن مجیده او مگا نغایو جلالین که ویده جلالین کسا ده قرآن کریم چه کمدنو چه مقصودو نانت دکی قرآن کریم آغا امت پریخو دو ابو زردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی لی اخواف ما خافو کتاب اللہ اخواف ما خافو کتاب اللہ خطرناک سیس چیز تیاری گا ما فاد اللہ کتاب دے فی ما من آیت من کتاب اللہ نشت یا آیات دا اللہ دے کتاب نا اما دا قیامت پر از رازی ما فاد آغا یا آیات پی آغا ما تووی یا بد دردہ قد اتیتو کا آمرتن فلم تأتمیر بی قد اتیتو کا آمیرتن فلم تأتبیر بی ما تا تے حکم کڑو تاغا حکم منلے نو او بیال آیات پراشی آیات زاجرہ ما تا بوئی شاتیتو کا زاجرتن فلم تا تزجر بی چه ما تا منا کڑوی او ستی نمنا شوی ویزد یاریگم یاریگم دا اللہ دی کتاب نا نن سوچ پکار دی لکه مسلمانان چې کمدنو تعالی و تعالی کتاب د پردون وستگی لکه مسلمانانو چې کمدنو د الله کتاب پرې خو من از بیگان اگا هرگز ننالم با من هر چه کرد آشنا کرد پلو را سر اپلوی وکذالک جعلنا لکل نبی تا تسلی دا دائی دا تسلی دا وکذالک جعلنا لک رنگی کردو لیمیو تپارداری و پیغمبر دشمنان دا مجرمانونا وکفا فی ربکان و پورا دی ربستا هدایت که انکی و مددگار وقال اللذین کفرو زورنا پی انکار دا قرآن باندی دا سی اعتراضو نا کئی تمانلو بزای بانی اعتراض کئی تمانلو بزای اعتراض پکار دا چه منلو دم رخ کل بیانو شو اوائی آنکسان چه کبر کرده لولا نزل آلی قرآنو قولی نشناد لولی پتبانی دا قرآن مجید پا یوزل یعنی دیوی پا یوزلو لی نرازی نل لگ راشی نو ملانا اولی را لووی نو بل رد راشی نو بل رد ار رد لگ لگ راشی او دا ولو دا میند میند را لسکی از پا یوزلی وای تخلاص شده نواز پا یوزلی وای قدالی کالی نو سب بیتی بی فوادک کام نی بیان الکمال دک کرنگی دان کمال لی یعنی دا تدریجن نازل اول تا لگ لگ نازل اول زمان سده دینو سب بی طبیع فوادک تدید پارا چکلک کم پدیبانی دلستا ورطلنا و ترتیلا آوز چکم دنو ورطلنا و ترتیلا اولولم دیل را لگ لگ پدا مدام آوازی داغه کی تدریجی نزول کی عالمان و حکمتون ذکر کردی دی دیده هم قرآن سا ذکر کردی دی دا لگ لگ نازلو و دی که یو حکمت داو چه نبی علیہ السلام تا یاد ساتل آسان شی دوی مدادا احکامات چه کمدنو لگ لگ راشی دکه دا احکامات و پابندی پا یو زر طول اگرانو لگ لگ راشی درین نوی تکلیف نو نوی تسلی نوی تکلیف نو نوی تسلی تکلیف نوی راشی نو تسلی نوی راشی سالورم نوی سوال نو نوی جواب نوی سوال نو نوی جواب پینزم زیادت دو بصیرت دو واقعاتو چو واقعاتو سر جو خیات راشی واقعی سر جو خیات راشی نو پا غیات پڑیر خص شی پوشی عملی تفسیر بیوی نو بل دوی انتباق کولی شی نو که پا یوز اللاغلوی نو بیا با کمی واقعی سر کم آیات لگو کمی واقعی سر بی کم آیات لگو بیا بگرانو چیاری واقع سر برا غیات سشی راشی نوستان بشی مولانا سندی رحمه اللہ تعالی ذکر کئی و یو انخلابی جماعت آغا چه کمدنو ملگری زان سر یوزای کئی او پدگی چه کمدنو آغا کاشن را بیداری او فرقان پکیه چی په فکر دا ده چې خپل پروګرام په یو ځل ټول هغه ته پیش نکړي او چې په وې هي دا به کومنه سو کوي لګا نو رورو رورو لګ لګ دی ورته وای نو دا غ زمير به مرابې داريږي هي اورد به د زړه په خپل وګوس کی هدا ته چې بیا اخیری کوم خبره کوي او کومه ته تیاری بالکل ورته سوي نو خپل لا حمل ټول په ټول نه ښکارا کوي ټول په ټول علی نخ کار کوي فدامه دمه مخکیزی لګا فدامه دمه او لګ دی خپل ملګرو ته کار کوي په یو ځل ټول نخ کار کوي دلته قران کریم یو حکمت وای لینو ثابتہ به فوادکم دې د پارا خلق کم پرې لګ لګ راتو باندې ولستا په یو ځل وای راغلی و او بیا چې کمنو آیاتونه په ضرورت مطابق پچتا وای بیا نور راتلا اسی انو پیغمبر علیہ الصلات والسلام دا چې څومره زر در وای لګه لګه راځي نو دومره تسلی لري رسېږي کذالک نثبت بی فؤادک ورتلنا ترتیلا دویم حکمت اوازه حکم دلاره لګ لګ ترتیل وضاحت سفارا ترتیل وضاحت لا ورتلنا ترتیلا اولو لم دلاره لګ لګ پدا مدا ما وازه ترتیل یواز تجوید تنوی بلکې ترتیل مطلب چې واضح شي لګ لګ وایلو سره مطلب واضح کیږي فلا تنکه مثلا درم حکمت او نو راوړی تا ته اعتراض مگر راوړم ته دا مناسب جواب او خسته وزاد دام دې چې موقع باندې کم اعتراض راشي نو زه لاغه جواب ورکم ورسره چې کمنو واهتنه تفسیرا واهتنه چې کمنو تفسیرا ولا تنکه مثلا او نو راوړی تا ته چې کمنو مخیم اعتراضون تیروم شو اللہ ایتو نکوی مسرن راوڑی تا تے اعتراض و سوال مگر راوڑن تا تا بالحقی مناسب جواب داغی داغی مناسب ورسارا واسن تفسیرا اغد کلی بشکل وان پیش شی اغد راروان دپار وضاحت شی بس اغا مکمل قائد شی واسن تفسیرا او خیست وضاحت اللذین آیرد آخرت ها کسان چه ورجام بکلشی علاو جویم چه جام بکلشی دی پر مخی جانم تا داری چه کنن شر مکانا بستر بدرجه که وازلو سبیلا تا فزلو وازلو دی صورت که دیر روڑی آغا چه کنن دی صورت که دیر روڑی وزل تقریبا دار روڑی چه فزلو وازلو وازلو سبیلا چه مسئله ده برکت نمانی او زانی ده غیر غلام کرده ده ده خیر او شر اغه ده غیر نگنی شر رو مکانا بطر بدرجه که او دیر گمراه پلار که بلا قدات اینا نمونی ده یری ده دنیا چا چه ده غیر غلامی کرده و او چا چه ده کمدنو خیر او شر ده بل نگنه لیو اغا اللہ و تعالی سباک کرده و نو نمونی ذکر کهی نمونی د دنیا د یارې چې چا چې کمدنو دا نو منلی الله تعالی تبا کړي وړه کله تهناکه موسل کتاب او یقینا ورکړه مې موسی تورات او ګرځولې مې ما او سره زنا خاور ورته د هارون وزیرا هارون بوجو چې ته اونکې وزیر چې بوجو چې ته فقل نازبان ویلې مې لاړ شي دواړه ال القوم الذین قوم آئی تا چه دغزن گنی زمائی آتونو لرا فضا مرنام تدمیرا نکلمی دی لرا تبا مکمل تبا بس فضا مرنام تدمیرا دوی منمونا مختصر بس ذکر کئی صرف دلتا مقصود دی عذاب خودل چه دیم تباشیو پا نمانلو دیم تباشیو دیم تباشیو بس صرف شمیری ہے نور واقع تسی لکی نا آو قوم دنو علیہ السلام پاہو که چه در اغزنی مگرل پیغمبرا نردوم نکل دی لرا او می ګرځول د ایلارا سپار د خلکو عبرت او نه ښه تیار کړم زالمان را آزاد کړونکو بل نور نمونې درې ذکر کړي واد او سمودا اوادیان او سمودیان او کوی والا واصحاب الرسی او کوی والا دې ګړي را خپل دي سالوي پنځه سالوي خپل پکې دي چا صاحب الرسی کمونو سوکتي اصحاب الرسی سوکتي دیر زیاد اقوال دی بکی و باری محیط ذکر کردی دی حسان او لند خبره وی و ملخص و حاضر الاقوال انهم قوم آلکهم اللہ تعالی بی تکذیب من ارسل ایلیه دی طول و اقوال نطول و خلاصه داده وی چه انهم قوم دا یو قوم اهلکهم الله تعالی چې الله رب العزت تبا کړی دی به تکذیب من ارسل الیهم فتکذیب دا هغه چا چې دوی ته رالیږلې شوی یعنی د خپل پیغمبر تکذیب کړی او دوی الله څخه بس دا لنډ ده. نور به کې داسې قیسې شته چې د جمعې د شپې واله لکه داسې قیسې دي پکې بله خوندورې او به جاړې به ته ومو چا پیغمبر فول کوي ته رړه کړو دا عجیبه عجیبه خبرې اصحاب الرس کوی والا وقرون بیان ذلک او پیړای په میان ده کې کثیر ډېرې او هر یو بیان کړمې دی لره عبرتونه وکلن تبرنا تدبیرا او هر یو تبا کړمې مکمل تبرنا تدبیرا تبا کړمې مکمل بل نمونه والا کلا توال القريه التي او یقینا دی راغلی دی پداسی وکلی باندې چون تیر آتمتو رستاو چو وراور کلیشو پاغی بانی وراول دبادای چکلیشو پاغی بانی وراول دبادای بند باران پیشو دکانو آفالم یکونو یراونا وادی نوینی دی لرا آفالم یکونو یراونا نوائی نوینی دی دی لرا وی نیه و بلکانو لیر جن نشورا بلک دی قیدن لری نشورا دی بیا پرتا که دلو وایداراو کا زورنا پینکار دی پیغمبر ګوره نمونې ورته بیان شوي دې چې نګب چړ کې پهوا کې کوی تا لره تخیدونه کې الله اووه د نه جوړئ تا لره مګر ګپ ګپ و دا و دا ساتیر له ولی وي دا د په وي داسې هغهګپې دا چا د ل دا د کس باس الله رسله چې را لیکه د الله پ غمبر داې هن کا د لونه قریبا وا یقینا قریبا وا چې موږ اړه ولې د خپل خدایانو نه ولولا ان صبرنا علیه کوم صبر نه وکړ په دی باندې ګور دې مانو چې پیغمبر په دی وینا کې تاثیر دی تاثیر دی او کومه چرته زد نه وکړ کنه وینا ده او په خپل خدایانو کې لښې نه وې د موږ اړه دومره زوردار بیان کړي او دومره سردار بیان سکی د پیغمبر زور د بیان اخلاص او زور او اثر دیم څه کړو مان له خو یمنګه شکر دې چې خدای په دې باطل سکرو ټینګو کینی په خدای یې کینو کوم مسلمانو لوی دا داسې دی وزامنو پیغمبر هغه ته گمراهی وای وی لا یظلنا عن آلهتنا لولا ان صبرنا علی کومه صبر نه وکړ به دې ټینګ شي ویني علی هغه دې خپل خدایانو وصوف یعلمونا منگ پاک برکتیانو تنگو تا زد و اینان دا حجاب صفا دا دا غیر دا وجنا تا بنداغ زمیر بیا بیداری دلی وصوف یعلمونا زرد شدیتا و پتاو لگی حین حیران العذاب پاو کچون دی عذاب لرا مانا ظل سبیلا شسوک دی زیاد غلط دلارینا اظل سبیلا غلط چکم دنو تلارینا هر آیتا من اتخذ الاغ زورنا پی اتباع لوا اصل وجه دادا دی چه نمانی نه دا دائی نقصان دی نه دا دعوت قرآن کسو نقصان نشتا پیغمبر کسو نقصان نشتا اصل نقصان دا دی دی چه دی پا طبیعت پا سروان دی پا هوا و پا خواهش پا سسدی او دا غدا سی بندگی که لکه دا خدای تسکی آفر آیتا منی تغذی لاغ وواو آر آیتا ای فکر دی کرده آغا چاہتا ایتا غذی لاغ وواو چاہ جوڑ کرده اپل خواہش نا خدای تا خواہش نا چه کم دنو خدای جوڑ کرده یو ماند آم دا اپل خواہش نا خدای چه کم دنو جوڑ کرده دا هواو خواہش آغا الاشو آغا چه کمدنو الاشو الاشو هواو چه جوڑ کرده نیوله ده هواو خپل خواهش الاشو خپل خواهش نا مفهول اول و مفهول ثانی با بعد دای با بدل کی دای بسی کی نو الاش مطلب داره چه خواهش چه کمدنو د الله د دین او د قانون مقابله کې الله تعالی د قانون مقابله کې خپل خواهش او خپل طبیعت منل هغه د کمندونو منل شاګر تک کومه خبره کوي خپل طبیعت هغه راغستل دا دیله د خدای حیثیت ورکول دي دا ول د اولوهیت حیثیت ورکول دي لکه مجذوب وي نفس بوتا مٹایا دیکا یا جم یار دکایا جمال یار آنکھ کو میری آنکھ دل کو میرے دل بنا دیا نفس بوتا مٹایا دکایا جمال یار شما بوتان مات کرل نما یارو لی دو اللہ میو لی دو بھائی بوتانو کہ یو بوت نفسو مو نفس پرستی خواہش پرستی آنکھ کو میری آنکھ دل کو میرے دل بنا دیا فکنت سمع الذی یسمع بی وی بزید زان کرم بیا دی بیا چا کرم زان لوی چیز دے خواہش پر خوزل خواہش چکندن پر خوزل وی حاستیت مارے صبر گنجی جمال شیریاز حسیت مارے صبر گنجے جمال شکے نیاز گنج میں آیت بدست ہر خوشتا گردت مارے ماں کوئی سادہ نفس چلے نداد اللہ پا جمال مانے مار ناستے دا اللہ رب العزت دا تعلق او دا محبت دے خزانے مانے مار ناستے نو خزانہ بندہ تا ملاوی کی خوش مار مڑ کی شمار مڑ کی دا نفس دے کمدنو ہوا جنا حیاشی دا دے کمدنو لوی بوت تے جعفر صادق رحم اللہ تعالیٰ فرمائی لیو ما اشغلکان الحق فوتو آغوتو کا ما اشغلکان الحق فوتو آغوتو کا فوتو آغوتو کا عالمان وی آدھا آدھوئے کا بین جمبائی خطرناک دشمن ستا نفس تے خطرناک دشمن نے نفس تے النفس ہی الصنم الاکبر نفس غٹ بوت تے طول بوتان ماتول تے کمدنو آغا آسان نی خو نفس خلاف دیر گران نے نن چې مونږ څو ګناه کوو ګناونه کوو پاغي کې چې کمنو مونږ ته خارجي رکاوټونه نشته لوی رکاوټ مونږ ته خپل خواهشات دي خپل عیاشي دا دې کمنو لکه طالب ملاکم دی راځه خپل نفس منو مونږه د خپل نفس تابعداري کوو چکل دی داتی کمدنو مرکو نامارو بیاگر ماری سیادر آسفین بے از نفس کی باتو هم نشین است طور مار چه بنستونی کی بی دا مار خد دا نفس نا نفس کمدنو دا مار نبستر دی او عالمان وی دا بوت وجل چه دادی وجل یو قدم پا نفس کی دا او بل اللہ بدرشل کی دا یک قدم بر نفس خود نے آن دیگر نے بر آوا از ہوا باز آئی یا شوی مرد خدا یو قدم پا نفس او پا خواہشاتو کی دا او بل قدم بس مرد خدای دا اللہ رب العزت پا چوکا دیکی دا خواہشات پر خودل دا دکم دنو گران کران خواہشات پر خودل یو تہذیب نفس تے او یو کشتن نفس تے نفس مڑکی گی نا مڑول نفس داگی شرد تہذیب کا برابر کا برابر کا نفسانی خواہشات اگر جے کمدنو پریگی دا صوفیاء کرام وی دا زړه چې دی نو دا یو شهر دی، شهر نفسانی خواهشات دا د شیطان فوج دی، شیطان حمله کوي او دا قلعه قبضه کوي. خو فوج څه شی دی؟ هغه د خواهشات، خواهشات نفسانی خواهشات د دې په ذریعہ باندې شیطان په دې زړه څه کوي؟ هغه قبضه کوي. اوصاف حسنه دا د کمندونو د قلب فوج دی، دا قلعه د زړه د دې چار چاپیره چې کمندونو اوصاف حسنه دي. که دغه اوصاف حسنه محبت د الله، توکل، انس، رضا، دا چیزونه مضبوطو، صبر، شکر دا مضبوطو، او دا قلعه نه چار چاپیره ولاړو، او دا نفسانی خواهشات حمله کوي، آغا پوج ولاړ دی، ولاړ دی، آغا چې کمندونو دفع کوي، که آغا کمزوری و، ناغا دلگان پوجیان دی بیا، صبر نشته، شکر نشته، نو خالی، خالی قلعه بانده، خالی قلعه بانده، شامله وشی، ناغا گتی نه، که نفسانی خواهشات لاړل بس دا به ګټلی بیا. دې وجنه محبت الهی، خشیت الهی، صبر، شکر، توکل دا پیژندل پکار دی او دې له ترقی ورکول پکار دی. دا کیږي په صحبت د نیکانو باندې او دا غې نه موږ محروم یو په صحبت د نیکانو باندې چې د نیکانو مجلس کې کینی. ځکه مو نارومی وای وی خال را بگذار مرد حال شاو، پیش مرد کامل پامال شاو، خال را بگذار مرد حال شاو، پیش مرد کامل پامال شاو. خال فریده تشت خبر دوزی مولا، مرد حال شاو دا صفات پزان کی پیدا کر، شکم احوال لیدا پزان کی پیدا کر، او دا بسنگ پیدا کیگی د نیکانو په صحبت باندې، د نیکانو خلکو په صحبت کې کینا. یعنی کم از کم د نیکانو بندگانو کتابونه خو ګوره، ها خو ګوره، دا مقصود دی، دا مقصود زمونږ نه پاتې دی. مونږ چې کمندنو صرف هغه الفاظو ته او دارنګ معلوماتو ته علم وایو، علم دا دی چې ته نفس مړ کی او نفس کمزور کی، یعنی نفس سم کی، بس هغه سم کی دا ضروری وه. دا نه چې ته د نفس نه خدای جوړ کا، د نفس نه خدای جوړ کا، دا یو معنی وه. دویم معنی دا ده اتخذ الهو بهواهو، چې جوړ کړه دې دا خدای خپل په خپل خواهش باندې، په خپل خواهش باندې بس کم شي خو کې داغه بندگی کوي او داغه فاس کوي او هغه ته برکتی وي. نافان ته کون والے هو وکیلا، نوایت چې کم نه دې سیمواري هم تاسو به تو ګمان کوي شاکین زیاد دین اوري پويږي نه دې اگر ساروي بل مزل سبیلا، بلکې دې نوم غلط پلاره کې ری مثال وزاد انهم الا کلنام سوره عرب کې شو. حرام تر الى ربک دلائل عقلی راوړل به ولې چې کمندونو نه مانی، خواهشات په سر روان دي نو ولې دې چې کمندونو خبره نه مانی، او خواهشات چې کمندونو هغه ځان له خدای کړل دې دلیل په سیده راشي لا خواهش ته د الله تابع کی. اول برکتونه وګوره د نور عالم تر الى ربک آیا فکر دې نه کړې رب ته دې کیف مد ذل، کیف مد ذل چې څنګه چې کم دنو وګت کړه سوري لرا راخور کړه سوره ولو شاء اراده ود الله خاما ګرځول به دې لار ولار ثم جعلنا الشمس علی دلیلا بیا ګرځول انوار په دیوانه خودن کې یعنی دلیل انوار دی شنوار شي نو سور شي خنوار نی نو سور نی ثم قبضنا بیا را ټولم دې سور لرا ځان طرف تا پر را ټولول لګ لګ رو رو را رواني ختم شي واو الذی د شپې برکتونو ته وګوره لګون تا الله دې هغه ذات چې ګرځول استاد په راش په پردا وانو مصبات او خوب کټ کول کې ختمون کې د سړی والی ثبت کټ کول ته ویل کی سړیواله ختمي سړیواله ختمي نوانو مصبات راحت الله ابدانکم تاسو د بدن راحت ته وجعل النار نشورا او ګرځول دار خوارا د خو پاره د خوړې دلو تاسو کمندونو خوار شي او پاغي کې د کمندونو قسم ما سبو کوي د باران برکتونو او د هوا برکتونو وګور بل دلیل او هغه بیا هغه ذات ارسل ریا شرالو دوی بادونا پار د زیری وړاندې د مهربان خپل نه او را ورم د باران د وریا د نه باران او په پاکونکی لکه څنګه چې ظاهری بدن به بوبو پاک شي نو روح له قران را لګم کنه لکه څنګه چې ظاهری زمګه هغه ژوندۍ شي هغه د کمندونو ژوندۍ شي په باران باندې نو دا روح هم را ژوندۍ شي په قران باندې کنه دیو جنا د قران د نام ریزو د وجنا هغه زړونه سخت شي هغه څنګه چې باران نه کیږي هغه زړونه چې کمندونو سخت شي ازمکه سخت شي دینه وی وی والله تمایتا دا جرا تا دا کپری سره کله او اسكون دلارا وانسقي او اسكون دلارا بما باغوان چې پیدا کړی مې سار وی انسانان ډیر فالک سرپنا مینم تای احسان د باری تعالی او یقینا چلو ما دی وبولارا سرپنا هو هو زمير دی وبو ترا دی یقینا چلو دی وبولارا یا صرفنا و چلون دا دلیلونا باینا پا میاز دے کیلیا زک کرو تدید پارا چدین سید قبول کی آم اکثر ناسی زورنا بینکارو کڑیر خلقو مگر دو کفر نیونکو والاو شینا لباسنا فی کل قریت النزیرا تسلی دا آئیتا اوشان دا نبی علیہ السلام غم مکوا چه سمر سری چه سمر سری تو دمر در دی ستا سر غټ ته نو درد بوم زیاتی ولو شینا کیراده میوه فلاباسنا خام خارا لگلی بمیوه پار یو خار کی و پار یو ملک پیغمبر که میراده وی نو هر مطلب جدا جدا پیغمبر سکڑو را لگلیو خو لیکن لم نشا لیکن لم نشا فجعلنا کل العالمین نذیرا لیکون للعالمین لیکن لم نشه خدا می خوخه نشوه یعنی که زمان را دوی نماو پر طول دنیا بان طول دنیا ده پاره یوازه تا پیغمبر سکره نه ده هر خار ده پاره می جدا جدا هر ملک ده پاره می جدا جدا پیغمبر سکره خدا می خوخه نشوه نظر تو اول دنیا ده هدایت تاج ده مستا پا سر بانده که خود نو چې ستا په سر مې د ټولې دنیا د هدایت تاج کې خودو نو بوج بم تر باندې ډیر راځي کنه تر ټولې دنیا د پاره مې څنګه زیر کړی تو سخت او تکالیف پس کیږي راځي نو پروا نه یې کرنا حالات ته الکار کړی والا او شینا دباسنا فی کل قریاتین کمه راځه وراله ګلې باندې پار یو ملک پیغمبر حالات ته الکافرین چې دا سزا د خپل میشن م پرېګدا فلا تطیل کافرین ممان ده کافرانو ده کافرانو نبی علیہ السلام تا سوئل چواتو ایمی مانا سورت یونس 15 نمبر آیات و سرکا ایتی بی قرآن غیر حاضا او بدلو ائتی بی قرآن غیر هازا هاو بدلو دا قرآن بیان منتا مکوا بیان را تر چا مکو قرآن را تر مکو او یادی کی هاغ مضمون بیانوا چې زمونږ د طبیعت خلافو هاغ مضمون بیانوا چه زمونږ د طبیعت سنوی خلاف نوی داست نو دیتینا مطالبه کولا مطالبه کولا چې بیان مکو او یا لچک پیدا کا لچک چه کمدنو پیدا کا فلا تسل کافرین ممانا دا کافرانو چه دیوی قرآن ما بیانو قرآن پر اگدا اطاعتی اونکی اطاعتی اونکی ممانا دا کافرانو وجاہدون بی جہادن کبیرہ او محنتو کردی سرا جاہدون دا مکی جہاد دے مکی جہاد سورت مکی دے دا مکی دے کمدنو جہاد دے جہاد یو دے جہاد دعوتن او بل دے جہاد صلاحن جہاد صلاحن یو دے دعوت جہاد دے او بل دے اصلحی جہاد دے اشارہ اصلحی او دے وصلحی جہاد دے دو دعوت جہاد تا مکی جہاد تا حقیقت جہاد کبیر ہوئی جہاد کبیر و توبہ جہاد کبیر ذکا شدید جہاد کی یو د وینا صحت تم دیر ضرورت تے چلا تک ما خبر کہ چلا صحیح ہوں گی دلیل وی علا بصیرت معنی مطلب صحیح وی او بل اخلاص وی او بل هر وخت دی هر وخت دی راځي یاد سنگری زیاد د وصلې زیاد هغه کی چټی راځي او دی کی چټی موټی دی کی چټی نشتا او بل د وصلې زیاد هغه موقوف دی او د دعوت د لسان زیاد موقوفونه لې دی دی دا ډیر اهم دې د واجنې و سره کبیر راوړو کبیر و سره ذکر راوړو او لفظ دې به یې راوړو اشاره ده چې په هغه د خواهشاتو کافر د خواهشاتو حکم کوي او ته قران بیانوا یعنی جائز بل وحی قران په بیان باندې لوی مهنت وکړه وجاهدون بی جهادن کبیرا او محنت کر دی سرا کڑاو کر دی سرا جہادن کبیرہ محنت دیر بیا بیا وہو اللذی دابل دلیل اقلی ذکر گئی اگر خواہ ذات تے سمندرونو داغی چه کمدنو فرکتونو تو گورا نو پا دنیا کی دو سمندری دی او یو سمندر اگر چه کمدنو خوب دے بل تریخ تے دواړه فراغ روان دي دا ځایونو کې شته دی دا قشان د انسان کوم دوه نهرونه دي او دوه بهرونه دي یو بهر د بدن دی او بل بهر د روح دی یو خواهشات دي او بل فطرت حالات دي مقامات دي دا دواړه فراغ روان دي یو بدني خواهشات او دویم چه کمدنو دا بدنی خواهشات راخلی او دا غج کمدنو دا روح مقامات آغا چه روح جذب کئی دا دو در یابونا دا ستاب و بدن کم نی او هر یو په نظر سر بل تطریق تی لیکن او خواهشات نفسانیا دا نفس تخواگی دی و روح تتراخلی او د روح چې کوم احکامات دي هغه روح ته سدي خواږه دي خو دې بل ته سدي تراخه دي دې بل ته تراخه دي اندارې پر نفس کیم داري دغه شان دي هغه دې هغه ذات چې پیدا کړل شي چې هو الذی مرج البحرین چې براغ روان کړی دی ګاډ وړ دو دریابونه دا یو خوږ دی فرات ته نه ماته اونکې فاز عامل عذاب مالګین دی تریخ او ګرځول دا په میاں دی کې پاردا او بند مضبوط او هغه غزاد ځان ته وګورم چې پیدا کړی دی منل وای توبونه بشرم بنی آدم فجالو نبی ګرځو دی لرا دلرا نصب و سیرا نصبا نصب و سیرا اس ورگنائی پیسا شیخ صبح رحمه اللہ تعالیٰ و فرمائل نصبا دا پڑکی رشتا و سیرا دا پینسی رشتا وکان ربک قدیرہ او دے رب دا قدیرہ دا وسوالا زورا نیرا وڑا ویابدون من دون اللہ دا دے انسان حال لے شکل دے که فرقان نوی کنا او فرقان سر تعلقو کله د قرآن سره تعلق نوی او کله په دې کې خپل زمير هغه قرآن بیدار شوی نوی د دې بیا د عجز پورې تړتړي مينوم د عجزانو سره کې غلامیم ده عجزانو سره کې چې خیر او شر تنه وګڼل او برکتونه تنه وګڼل او یا عبدو نبی ولا څه شروع کړه ويا عبدون من دون الله زورنا او عبادت کئی دی سمرا کلی دلائل بیان شد او دی بی انصاف تو گرم او بندگی کئی دی اللہ نیلاوہ داغ سلان پاوم چنو پنور کئی دی ترا فلا زرم او نور نقصان در کئی وکان الكافرو علا ربی زویرا یو مانا وکان الكافرو علا ربی زویرا او دی کافر کمقابل در اخفل کی زویرا مدد کون کے ملاتڑ دے شیطان شیطان ویلو چه دی وجه کم دنو دیکی و خدردان نی دیکی بسنی یعنی دا آغم میشن دی انسان ناشکر کول او دا اللہ نے اڑاول دا اللہ نے دا جی کم دنو میشنو دا دی انسان دا دا میشنو دا شیطان نو کافر و سر بدی کسی که مرستا چه ده کلا ده غیر الله بندگی سکڑا شورو کلا او دارنگی ده چه کمدنو غیر الله نه برکتونو بختل شورو کلل او غیر پور اخپل زل سکو او تارو نور علم دعوت سکی ورکی ده غلامه دعوت سکی ورکی او ده غیر الله چه کمدنو ده آغاز تعلقات و دعوت ورکی ده ده شیطان سکی مرستا و تعاون وکان الکافر یو حدیث کی رہی کس یو صحابی جنتا شراب سکلیو انو لا حد نور آگلے حدود لا نور آگلے نبی علیہ السلام زد لگ دا سے ویڈا بوی را ویڈا بوی چاپا سادر باننے چاپا چاپلا باننے صحیح دکھنا ایسا گزارون مزارون ان سے کول ورکول چاو تا خبری کولی مڑا تسکای نو یو سڑی چی کمدنو پا کدا ہوئی فی افضاک اللہ خدای دیو شرم و داو سوکتی پا سوئی سوکتی پا سوئی داو سکای تا نبی علیہ السلام اللہ تا قول حق دا دا بوئی وی دی خبروانی تا دی شیطان مرستا کئی دا وی دا دی شیطان تا کول دی مرستا کول دی دکا شیطانو منسان سرمی کنا وکان شیطان زانی خزولا وچه تا دا خبر او کلن دا شیطان صدا دا شیطان رست دا او نبی علیہ السلامی ویده دا اللہ سرمینه دا پیغمبر سرمینه دا غلطی دا وشوتی نا بلکه دا اللہ و پیغمبر سرمینه دا نتبی دا شیطان پی مبادر کوا او دا شیطان رست پی مکوا و دا سی خبر کول چه پاغی سر دا شیطان تایید کی ردی نبزان ساتی خوا دا من پو معاشره کدی رکو دا من بی رکو و دا دینا چه ده شیطان مرست بکی گی او ده شیطان تایید بکی گی و ده دینا زان ساتل بکار دی وکان الکافر علی ربی زهیرا دیو مانا زهیر پا مانا ده فائل نمانا شاکون که لغوی مانا مانا او ده ده کمدنو کافر رب تا شاکون که اللہ ده شاکر ده او ده مخلوق بندگی که د مخلوق بندگی کوي دریم مظهور ارتاو او دا کافر رب باندې سپکو ذلیلا مزدور ارتاو سلورم علا پا ماند آن او در رب نمورد معبود باطل او د کافر د خپل رب نا چاگه معبود باطل لے زوهیرا مضبوط او کلک اگر معبود باطل اجز دے او دے خود نلاخ دے ومار سلنا کا دا دے کبدنو دی دا ویل چیا عذاب راوڑا یا موجزا ومار سلنا کا نمیرالے گلے تو مگر زیر ورکو ان کے او یرا ان کے ستا کار دا دے وطوان وارمتانا پا دیس مزدوری اللہ من شاء زستا سن مزدوری نوارم زمان صرف دا ارمان نے چتا سو ربو پیجنی او تا سے کمنو دا اللہ بننی گانشی دا مخلوق دا غلامین اسشن زمان دا مزدوری دا او نوارمتا سن پا دیس مزدوری ندا مزدوری زمان مگر پر عبد مخلوق ندا مگر نوارمتا سن پا دیس مزدوری مگر آغا سوکو ایا تاخذ الا ربی سبیلا جوړه کیره خپل تلار وتوکل الحی الذی ذان حوالک دید خلاف کې اعتراض نه کوي ذان حوالک ژوندیا غزا تا لا يموت شنمری مدارک وسره ذکر کوي لا یکلوکا الا من يموت ذلیلا لا یکلوکا الا من يموت ذلیلا حواله باندې کی تعالی هغه چاته شغل ذلیل امری ذلیل امری یعنی چې الله تعالی ځان حواله کو الله وتا مخلوق ته نه پریږي بیا بس تا کارونو بیا څوک کی الله تعالی بری کی لا یکلوکا الا من يموت ذلیلا او ځان حواله کا ژوندیا غزا ته چې مرګ په ناراضي او پاک بیان او سره استاین د الله نه یعنی دا سب به الله دې شریکانو نه پاک غنا تر استاین د الله نه چې برکتونه ولواي چې برکتونه بل چا سره نشته الله سره دي واګه بابي پر دې الله تعالی وګناونو په جرمونو باندې ګانو خپل خبردار اغه ذات چې پیدا کړې اسمانو زمکا او سچې مې اندري کړې پشپاګو د ورونو کې ثم سوال الله بیا برابر دی او واسه خپلای چاته اسنی حواله کړی الرحمنو پاس قلبی خبیرہ مہربان بادشاہ یومانا الرحمنو پاس قلبی خبیرہ سوال کوا پنم دے رحمان خبیرہ پدا سیال کی شاد خبردار ستا پا حاجت پاس قلبی لکا عوید اور رحمان پاس قلبی سوال کوا پنوم دے مہربان دا اللہ پنوم سوال کوا خبیرہ پدا سیال کے شو ببینی اللہ علا خبردار دیمان پاس قلبو اغوار ددنا چه خبردار دستا پا آجز پاس قلبو دا باپا کی مراد ندا سوال کوا دا اللہ نا چا خبردار دے درے فسألہ تجدہ خبیرہ او غوار داغنا او بومی اغلا خبردار او بومی اغلا کیا باپ ماند آن فسألان ہو تا پوسو کادا اللہ مبارکی خبیرہ تپویا مولانا چاگد اللہ رب العزت ذات و صفات دکڑی بھی داغنه چې کوم نو سګو تاسو وګه ته مشرک او دې د تینا تاسو مکاو پاو کې چې ویل شي دا سیندو کې مې روان بادشاہ تا یعنی دې ذات ته چې کوم نو انقیاد وکي دا چې کوم دلایل بیان شو دلایل چې کوم نو بیان شو او ته ویل شي انشاء الله تغاړه کېږي دی او برکتونه د الله نه ومني دې عمر رحمان سو سده مهربان بادشاہ یعنی دا اللہ صفتونا او دا اللہ قدرتونا نمانی دا اللہ قدرتونا او دا اللہ صفتونا نمانی صرف دور ایمانی شاغا اسمان از مکس کردی پیدا کردی نور نمانی آیا مونږ به سجده کوو هغه سدا چې ته راته حکم کوې او زیاد شي د دې نفرت. تبارک الذی دریم ځل دعوه د برکت راوړه دلیلونه ذکر کوي او بیا د آخرت د برکتونو د حصول د آخرت د برکتونو د حاصلولو ذرایع ذکر کوي چې د آخرت برکتونه هغه هم د چا په اختیار کې دي د الله په اختیار کې دي. نو هغه برکتونه چې دي هغه په ستا حاصلېږي د هغې طریقه کار درته ښیي د هغې طریقه کار خیرنا برکتونه ورکوي الله هغه ذات جعل فی السماء بروجا چې ګرځولې دي په آسمان کې ستوري یو مانا یا ګرځولې دي په آسمان کې بنگلې په کې ګرځولې دي آسمان کې لولې بنگلې دي درې ګرځولې دي په آسمان کې چوکای ته چوکای دي د فرشتو د پاره چاغې چې کمندونو ځای په ځای کینی او ناستې وي کینی او ناستې وي حال لذی جعل فی السماء بروجا و جعل فی سراجا او ګرځولې دي په دې کې په دې آسمان کې چې کمندونو دی وا فقمر منیرا او سپوږمۍ روخانه سپوږمۍ روخانه نو دا په دې ظاهري آسمان کې روحانی اسمان کې باندې وي روحانی اسمان کې هم باندې دي او څوک یې ځای نه دي او پاري کې انوار دی نبی عليه السلام او چې تاسو رڼا تل کړه ما قمر منیر او الله دې هغه ذات چې ګرځول د شپه او ورځ یو بل بصیراتون کې یو بل بصیر راځي یاد به مانا خلفت النائب دی یو بل چې د شپې دا کوم خوب پاتې شنه درځي پورا کا چې د رضی کم خوب پاتشن دش پیسی ها منگ با دا مانا علو لگا او نیکان و خلقو با دا مانا غستلا چه خلفتن چه دش پی کم عبادت که کمی راغی نو آغا کمی در رضی پورا که او چه در رضی پا کم ورد که کمی راغی نو پچا کی پورا که دش پی پورا که دا دا عمر رضی اللہ تعالی نو مانا دا منگ با دا خوب دا بازه رو چه کم کمی پاتی کی گیا پا بل کسی کوا خلفت لمن ارادا خلفت نائب کمه پورا کوم کې دی او بل نبی علیہ السلام وی د شپې الله اعلان کړي چې څوک ستې بخانه غواړي چې دی ولا ورکم بیا درځي بیا اعلان کړي چې درځي څوک ستې بخانه غواړي چې د شپې ګناګار توبه وباسي دا دې کم دنو الله تعالی مهربان دی دا نه چې صرف د شپې توبه قبلې دا نه چې صرف درځي قبلې الله تعالی دی هغه ذات جعل اللیل و النهار چې ګرځولې ده شپه او ورځ خلفتن هغه نائب دی یو بل دپاره د هغه چا چې اراده کوي ان یذکره چې دې د نصیحت قبول کړي او اراده شکوره یا اراده کوي د قدر کولو دا قدر من څوک دي دا وګورس و عباد الرحمن او بندگان د مهربان بادشاه و عباد الرحمن او بندگان د مهربان بادشاه هغه ذات هغه کسان دي یمشون علی الارض یونا چې هغوی ګرځي په ځمکه باندې په عاجزۍ سره یعنې هغوی کې تکبر نه وي هاونا په عاجزۍ په اکړخانه باندې نه ګرځي. قرآن مجید ویلی دي لا تمشی فی الارض مراحا لا تمشی فی الارض مراحا مست مه ګرځه نو دوی تکبر نه کوي دی پا عجزائی گردی دا اللہ دا حکم تابدار دا اللہ حکم دا تابداری ویزا خاتم الجائلونا باو کچ خبری کئی دی سر نا پویا خلق قالون دیوتو اسلاما یو صداد من القول دیو تا بدلل نیغ خبر دا توحیدو کی سلام خبر و تو کی دویم سلام نموراد چلار فسفیه ولا حجرات پایی که کنزل نوی بادی را دی درېم فضل ځای کې خپل استعداد نه خرابوي. یو سړی جاهل دی او دې نه پیژني او دې سیات او مسله نه پیژني. دې دې کمزر او ورته کنزل کې په دې را دي دې خپل وخت نه ضایع کوي. بس هغه ته وایي زمانه محفوظه ده. دا کنزلو جواب په کنزلو نه کوم. دا کنزلو جواب په کنزلو نه کوم. والذین یبیتون لربهم دا بل صفات ذکر کوي. اوا کسان چې شپه تیرې خپل رب ته سجدا و قیاما سجده کوونکي په ولاړه د شپې په مونږ کې دا دوه د کمزنو ډېر اهمو سجده او قیام نزکه دې زار اورو. شپه تیرې خپل رب ته سجده کوونکي په ولاړه باندې والذین کسان یقولون سرد دې نه کو اعمالونه یاره کوونکي او ور تهجدوم کوي او بیا موی ورا بزمنگا والا بزمنگا عذاب دی جانم. عبداللہ ابن شخیر آغاز کرکی مطرف ابن عبداللہ ابن شخیر ویلیان عبیتا نائمن فاؤس بہو نادمن احبو الی من عبیتا قائما فاؤس بہو موجبا لئن عبیتا نائمن شزو دش پتے رکم واؤس به هنا دیمان او سهر کما او پیمانیم پر ایتول اشپا پا خوب بانده راہ بویلیا دا محبوب دیماتا من ان عبید قائمان واؤس به هم موجبان شده تول اشپا ولانیم او سهر پر ایولان فخر کون فولان فخر کون. مطلب داده شده مخترین بیتفاعات ندی فتابداره بانه چه کمدنو غرور او فخر نگئی. یو پنه کمل خوشحالی دلی چه بانده نه کملو کو فسشی خوشحالش چه الحمدللہ چه اللہ مالا دا توفیق را گئی. خوشحالی دل پی مطلوب دی مطلوب دی خوب عجب ناجائز دی چه تا پاغی بانه زان تظیم ہوئے بل تسپکو گوری بل تسپکو گوری او ځان ته چې کمدنو ځای وای ځان ته ځای وای بل ته سپکو ګوري. والذین کسان یقولون چې وایي غوره به زمونږه غواړی زمونږ نه عذاب د جهنم یقینا عذاب د دې کان غرامه هغه دی چې کمدنو لازم په بنده پورې لکه غریب قرضدار په سړي پورې نښته وي د عذاب د جهنم هم سړي پورې نښته وي. کان غراما دے دا چه کمدنو جوختو بنده پوری یقینا بات دا زیده پات که دلو مستقرن زیده قراری فا مقاما او زیر دیرا که دلو. والذین کسان ازان فقو دا چه کمدنو عبادت مالیو که اعتدال او کسان شکل دی خرچکی ندی زیاده نکی اصراف بغیر دا موازع و شرعیو نا بل ځای کې مصرف کول دې اسراف وي چې شریعت کم ځای کې اجازت نی کړي په هغه ځای کې مال خرج کول ته څه وایي هغه دې اسراف وي. هدا دا کار نه کوي والا مې افترو او دې کم نه کوي. کم نه کوي مطلب چې شریعت کم ځای کې خرج کول ویل وي او هغه کې نه کول دې ته اقتار وي چې شریعت کم ځای کې د خلک ترغیب ورکړي وي هغه ځای کې نه لګي هغه ته څه وي اقتار. هم اسراف کوي د شریعت نه خلاف نه لګي او نه اقتار کوي چې شریعت چې کم نه کم ځای ویلی وي هغه ځای کې بنديږي هغه ځای کې. عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله تعالی خزی تچاوی ویستاس و خرچه سنگ دا فاغی و توی الحسنتو بین سیئتین ویدت باو دت باو گناهونو ترمیان دا دمنگا خرچه دا یا و نیکی دا دت باو گناهونو ترمیان دا ویسترافم یو گناه دی اقتارم یو گناه دی ویدی پا منز که یو حسنه دا اقتصاد او بیان روی زمنګا راکار پکان باندې ذالک قواما او دا خرچا پدې کې ولاړ د دې حالت کې پمیاں کې ولاړ وی قائما قواما والذین لا یذونا دایبل قسم او صفات ذکر کړي آ کسان لا یذونا والله نرابلی سردا الله نه الابل نرابلی سردا الله نه الابل یعنی بل چاته اله نه وي ولا یقتلون النفس التي او نو وجنی چه کم دنو نفس آغا حرم اللہ چه وجلی دی اللہ تعالی حرم اللہ چه حرم کردی دی اللہ وجلاغ اللہ بلاکی مگر پا حق باندی اللہ بلاک مگر پا قانون شریعت ولا ازنون او دی زنا نکی فمن یفعل ذالکا او چا چوکدا کار یلقا ساما دیو چه کم دنو ملاوشی گناہ سزا دی گناہ قبل سران یلقا جزا اسمین دیو چه کم دنو یوزای شی یلقا یوزای بشی دی آساما دت غرط مقصان سرا تغرط تاوان سرا اغی سرا با چه کم دنو یوزای شی یوزاب لو لزابو دب لوکڑی شی دت بار سزا پر از قیامت ویقلت بی ہی موحانا او همیشو بی پدی که زلیلا دلان دیتنا اوګه زیر راوړو چې سم ویخته وی ولا راسي فی هی موهانا پدې کې ذلیلا مگر چا چې توبه او صلی ایمان راوړو وام عامل عمل صالحا او وکنه کمل خدا خلق دې یباتل الله سیات مسنات بدلی الله تعالی ګناہوں لري پنې کو باندې الله ولا د ګناہوں په ځای نه کوي اور کې مطلب یو مطلب دا دی چې الله الله دی نو پاتې ده توبه وکړه کوی استلا الله ولې ګناہوںو په ځای نه کوي ورګي هغه حدیث کې راځي چې بنده به الله ځان تر نږدې کی کمایلی کو بشانی واړو واړو ګناہوں سو ته یاد کی چې بنده دادی کړی دادی کړی دادی کړی دادی کړی د دې باندې یقین راشي چې په زماري تبایل لا پوره دي تبایل راشي نو الله تعالی به ته وایي وایي جزاء دا مې د تاسو کړو معاف کړو او دې په ځای مې دلنې کای درکړي دې په ځای مې دلنې کای درکړي به دې با الله ته وایي چې هغه پلان کې ګناه مې کړی دی هغه پلان کې مې کړی دی هغه پلان کې مې کوم کړی الله تعالی کمایلی کو بشانی الله تعالی به مسکوب خاندي هوای با څو ګوره زما باندې تا کنه چې زما رحم یولي دو روز په خپل ګناونه یادي چې دا مم کړی دي دا مم کړی دي دا مم کړی کابل ګرام شیخ ابراهیم الله تعالی او فرمایل چې اصل کې د دې باندې او پټه توبه وا د دې باندې او پټه توبه وا په ددن یې روا د دې زړو یو وخت سوې کړو تاکه کړو چې باندې دا د سکرې دی الله دې ناراضه کړی دی خودی باندې نه یې را ده والله نه یری دی الله تعالی اک توبه راويستا او دا غ ټول ګناونه په سکرو ټول ګناونه په سکرو معاف کړل او نه کوي ولا په بدل کړی مطلب یې دا و چې کله زه په دې ګنانه توبه ويستله چې الله سما معاف کا دا هر ګناه مقابله کې سره اله توبه را ده دا توبه صدا نیکی دا هر گناه پزای ولی اولی کلا توبه توبه توبه توبه توبه ان الله يحب التوابين دا هر گناه پزای ولی سولی کلا توبه اولی کلا وی دا اللہ تعالی دا محبت پا نخو کی چه اللہ رب بولی زل تا بنده سر محبت کی دا غی پا نخو کی جوانق ادا دا چ الله رب العزت دل د استغفار او د توبې توفیق دی ورکی استغفار او د توبې توفیق دی ورکی او دا معلومه شه چې بنده سره الله څه کوي مینا سره کوي اولایک یبدل الله مدد الله رب العزت کرم دی دوی مطلب دا دی یوبدل الله سیئات ما سنات الله بدل کی گناہوں نہ دے پنے کو باندې دی تا ایمالہ وی لکھی ایمالہ یعنی مخکے بعد کم طاقت او گناہ کے استعمال دو اس حق کا طاقت پنے کی سکی گی مخکے بعد غصہ شو نو حق پرس خلاف پہ کہو اس دے غصہ شی نو باطل خلاف پہ گئی مخکے دے کمنو دا مال لگاو خو پر ڈمو پر نشو تماشو اس دے مال لگے پنے کو باندې مخ کے بعدے سو کر دے دبا دا اللہ رضید خلاف اس پر ایک گردی دا اللہ رضید دبا اللہ تعالیٰ چھے کم طاقت دا دو ہاں پا گناہ استعمالی دو ہاں پسی استعمالی کی پنے کو تو بدل کر اللہ تعالیٰ گناہوں نے بچا بانے پنے کو فاولائے کہو بدل اللہ بدا خلق بدلی اللہ تعالیٰ گناہوں نے پنے کو باندے او دے اللہ بخنکون کی میں ربان دا بلا توبہ ذکر گئی اگر دے شرک نہ توبہ وا زکے پکی ایمان راوڑے ہو او دا دے گناہونو نہ توبہ دا بدی کی ایمان نشتا زکے ایمان خوشتے مخینا شاید توبہ و السلام علیکنک یقین اندیرہ کردی اللہ تا پرا کردی دلو باندی والذین لا یشدون الزور بلا صفت ذکر گئی اوا کسان لا یشدون الزورا شاغی حاضرین لگی گناہ تا داروغ تا یو مطلب لا یشدون الزور شنا حاضرین کی دو گناہ مجلس تا داروغ تا انہی دو گناہ مجلس تا نا حاضرین مجالس دا شرک و دا بیدت مجالس و جلسی دا جمہوریت اگی تا نا حاضرین گانو بجانو جڑاگانو تا نا حاضرین دویم لا یشهدون الزور او دې کوم دنو گواہی نه کوي دروغو شهادت الزور ته دروغو گواہی نه کوي واذا مروا باللغو قال جتیریږي په لغو باندې او فزول سیس باندې شهادت الله نه غافل کول کوي لغو باندې او تیریږي ځان بچون کې کرام اپ عزت یعنی ځان بچون کې عبد الله بن مسعود مرنا والا تگانی دا بجانی نا نبی علیہ السلام وی لقد اصبا ابن ام عبد کریما لقد اصبا ابن ام عبد کریما عبداللہ سباکو کریم مطلب دا گناہ دا مجلس نو تختا کو تختا تینا دا زن سر اپا جیب کی دا گناہ مجلس خی اگر زن سر اپا جیب کی خی او چوزگاری گی نو اگر آلی وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا هر کلا چی تیریگی باللغوی پا لغو باندی و پا گناہ باندی تو تیریگی زان بچکو ان کی هوا کسان چی نصیت و راور کولشی آیاتونو در رب یہ آیاتونو در رب دا منگتا نصیت را کولشی تا اللہ منگتا نصیت را کئی انار تابیگی دیتا لاندو کانو یعنی احساس سرا پا توجو و تغول دی دا دیر ضروری دا چه قرآن ما تستوی لم یخیر رو علیا نار تاوی که بده بانه کانا و گون کلاندو هوا کسانی قرونا چوایی واربا می حبلانا راکی مدراد خلو بی بیانونا هوا دالا جنونا قرآتان سلوال دسترگو یو که بی بیانی اولاد تچانبی ناغا ام غواری بی اللہ را کرا لبی بیانی او اولاد چسترگیم پسڑی دویم اولاد او بیبیانی وی اولاد او بیبیانی وی او تابیدار نوی یا ولده سوال کی چه اللہ تابیداری کا قررت آیون درین بیبیان ملگر او شاگرد ازواج ملگر او شاگرد پچه ده چه ملگری او شاگردان نوی آغت کمدن و دادواده وی او سلورم ملګری او شاګردان شته خود یې وایي چې تابعدار شي او مصویر شي چې زما سترګې بیس شي یا کې شي نو هغه له دې دا دوا وایي نو دا اته ځای کې دا دوا شو ربانا حبلانا دو دوما یو ځای کړل ملګری او شاګرد حبل نارا کی مغلرا تبی بیانونا و دولادونا قررت آئیم سڑوال دسترگو یعنی تزمان سترگی پی سڑی شی چه گورو ورطا سترگی پی سڑی گی ازار ایتا هم یکتب العلم و یقرأ العلم سڑوال دسترگو داری چه کل ورطا گوری قرآن کریم تناستی او شریعت تا حدیثو دا پیغمبر تا حقیقتا چه کمدنو ناس پی حقیقتا ناس پی لولی بیانی کئی او درس کئی قررت آئیون دا چه کمدنو تمور اپلار دیر خوشحالی بینو چه اپلار رادن نشی کور تا او زوی یا لوری موبایل تا ناس پی بس واس پینرسی گینین دیوی چه چت مکرو دیز مکی لمی سکر واس پینرسی یا با داغی بشاند سدالا خونتی او کل چه رادم نشی کورتا او لوری یازیه اغی قرآن مجید تناستی قرآن مجید تناستی آنو دیو چه کمدنو بی اختیارا خوشحالی گو دستور گو نبی اختیزی سدال الحمدللہ چاہے چھے کمدنو قرآن ویدین ہوئے چھے پا منزی ہوئی نو خوش آلیگی با چھے پا منز بانی ہوئی نو خوش آلیگی ہزارہ ایتاہم یقرأ علم و یکتب العلم عبد الرحمن ابن فروخ دا چھے کمدنو جہاد لطلے ہو او بیا چھے کمدنو صرف یو سورہ دی دواد شوئے وی اولادو وګدا سفر وی ډیر وخت پس راغه خزه ناوې پر خوځلې و بالکل د نکریزو په لاس ناوې پر خوځلې و هغه ووم قتل غم بو چې سوق براتللو تاسو په کاو بیا بس پته نه لګي مخکې ته څنګه ورونو ته تللې سپته نه لګي په ولدي خط کې نه په ولدي خط هیڅ پته نه لګي چې ژوندې وي کومړو عبدالرحمن ابن فروخ چراغی تقریبا 15 کال پس یا 60 کال پس راغی راغی او اغا زوانه ده زوانه اغا پانه چه کندنو اغا ملاوی شوی و اغا ملاوی شوی و سنگر که دوم را وقت تیر کرده گیره که اسپین را گی دلی و نو بی بی تا ہوئی ورطا ہوئی تا لما 30,000 اشرفه پر خوزلی وی سپا کشتے کنا ڈائریک پا مزدوری کهو آگه وطوی سو جماعت تلار شا زانمان برابر کا خدای بخیر کی زدو پاس پخین منسٹین نی زوار شا دیده کمدر جماعت تراغی منزو شو چه منزو شو سوک دی پیجنی یا سوک نی پیجنی لگا نمون نفس چه گوری یوالد چه کمدنو بسر سپین رومان چوله ده آغا محراب که که ناستو او کتاب رواغست او پا کتار طالبان که ناستل او سبق شروع شو حد دسنا فلان حدیث وی او دا طالبان دیکل گئی او حدیث وی دور دا سه کتل حید الرحمن سنگر که خود دیر وقت تیر کرو چې الله تعالی له لداسي او بچي درکړل داسي او بچي دی او هغه ته کمندنو حدیث پڑھاولې او قران ویلې څو خوان دی زمو سوق نشته نو کورته چې سبق لاس شو دی وته ناشته او راووت جمعه نه راووت طالبانو سبقونه ویل هغه استاد یې مر روان شو چه کور خاطرال ده شان ده چه اونی و داسی ده شان اونی و چه ورطوی بابا خفکی گما تاسو نو با کور غلط شوی بی دا کور ستاسو نده اغورت داسه او قتل ویالک استان با غلط شوی زمان مازو خراب ندی استان با کور غلط شوی دا زمان کور ده بی بی اکو ود که قتل واره و تا کلاو کو پی رازی داستاسو دا دوارو کور دی پی داستاسو دا دوارو کور دی عبدالرحمن و تاوی بیدا سنگا پیسې چې تلی زمام په ګډه امیدو په ګډه می امیدو او تا ما ته 30000 اشرفې پرې خوذلې وي دا دا اشرفو جواب مال الله بشیر اکو او ما هغه په زبانې خرڅ کړی وي هغه ورته قسم په خدای کې دا غي سپوس در نومزو بس مال دا ډېر دی دا چې کمندنو مال ډېر دی لوی خوشحالي ده چې چا اولاد چې کمندنو دین وای او قران وای قرتاین ذریاتنا قرتاین سلوال سرغو وجعلنا للمتقین اماما او ګرځایما او ګرځای موږ لرا د پاره د متقیانو د پاره د متقیانو اماما یومانا اقتدا کون کی یعنی زمون مشران متقیان کا شمون پاغی پس روان شو د متقیانو اماما اقتدا کون کی اقتدا کون کی یادیم او ګرځای موږ د پاره د متقیانو امام مقتداگان او پیشوایان یعنی زمون اولاد نیکان کی او زمونگا چه کمدنو کشران نیکان کی چه منگ مشرط کو چه دنیکان و مشرط کو واجعلنا للمتقین اماما اولائی کاد دی صفتون والا پیسا شیخ صبح رحم اللہ با دیتا دا مومن شناختی کاردوی اولائی کاد آخلق یو زون الغرفتا بدلا کی بور کلش دی لرا بنگلین یوال غرفتا بالا خانه مما صبرو دواجه دینا چه دی کلکو صبر کلو زکا دین دا طبیعت خلافی صبر کلو دانا چه دین کی لذتی خطب اکای که دین کی لذت نوین ام بیکای که منس خوان ندر که ام بیکای که تلاوت خوان ندر که ام بیکای چه خواندو نبکی گورن تب اکای جو زون الغرفتا بما صبرو ها چه کلپکی لذت راگنو لا خدا دا کله کله الله په کراولی خدا ضروری نه ده صبر په کراول دي هیڅ بیرو په کراول دي دا سي سخت بنه کانو راغلي دي بنه کانو باندې دا سخت راغلي دي یو عالم د شپې مسکو आवाज او تو شو بیا سي بلی یې نه قبلې او بلاتي بلی یې دوه ورځې مې نه کو او موږ ستو درېدو سلام اجازه ما شاګرد ته وای شاګرد ته وای دومره تیز आवाज ته و شو چې قبلول نه نشته او تی بیا ته کم نه ورته قدرې دي څه پاید استا و دې شګان و دې شا دا څاک ته کوم موږ رااله نو موږ بس کو هغه ورته وای وی بل راتو خایزنو بل در راتو خایزنو بل در کینو لړ بسم ودا کمی شڑی ہے کمی ارسی زمان خدا کا یو در دے دبل طرف تا نظم یو عالم تے آوازو شو نیک سڑی تا بیزد آف تب از بخت ہے او سا جے کمدنو بخن نشتا باز بخت ہے بخن نشتا یو دلو تو شو بل پل پیر پسی لار پی ما تا دا سی ہوئی پی دا سی راتو ہوئی پی دا راتو ہوئی آغو تا ہوئی ورتوی او کنا وی دا مین نی دا محبوبانو دی کل کل سخت لحجه استعمالی عشقانو سرا خیر دی وی بزان وی دا محبوبان چی معشوقان و دا کل کل دا مینانو سرا دا عشقانو سرا سخت لحجه استعمالی تفل کار جاری ساتا وی بخیر دی وی بزان منگل چه دوره دی دوا قبول نکی که پری دوایی مرا وانا شبلی چه پل او باسن روانو ورتوی تس شیل رازی تس شیل را روانی چه نیخ نیخ کیگه تا تا ساجت تا چه تا زمان در بار تا رازی آقا او دریدو وی خوال بل درد پیدا کو آقا او درید آواز و توشوی خوال بل درد پیدا کو آقا او درید یا خدا انو نمی پر روان پریده نمی پر او دریدو پریده نمی پر روان پریده نمی پر او دریدو پریده دا سختی دی دا تکالیف دی دا د کمندونو په الله راغلی دي هغه سخت برده موږ صرف سخت صدا و يروي موږ له خدانو کړه عبادت سورې پینځره دي پینځره دي نبی عليه السلام باندې کوم سخت راغلی دا چې هغه باندې کوم پینځل سره دي یا سلوي خرځي وایي بندوا دونو روایتونو کې درې کال راغلی دي وایي بندوا وای چې کمرو باندې وا دا لاګه لپاره څومره سخت او څومره تکلیف وو څومره تکلیف ته سره دا غې نه صبر وو نبی عليه السلام عمر سخت خو برداشت وکړه درې کال خو چې کمرو ته متواتر عبادت وکړه عبادت یې اورز نه کړې او یې خوان نه کړې او بیا هم د لذت طالبي صبر قران ویلې کما ځکه کنه کې تب خپل کار جاری ساتي او قدر ک لذت دا دا غره طرف تخپل دا دا غره طرف تخپل یوجزون الغرفه به ما صبرو داخلك یوجزون الغرفه ور بکل شي دینار بدل کی ور بکل شي دینار بالا خانی هوای د څنګه دلو د دینا صبر کړه خامې کړه وای ولا کون فی تحیته و سلاما اور رسول بشی ور کول بشی ته بده کی تحیته انداله او سلام خالدین فیا خالدین فیا میں سبی پدی کی حسنت مستقر و مقاما سخی سرے زائد قراری او زائد دے رکی دو یر ذکر کئی قل ما یا بہو بکم ورطو آیا ما یا بہو بکم ربی لولا دعاوکم ما کنافیے کی استفامیے نمانا و مطلب یو جوڑی ما یا بہو بکم سپر واقعی یعنی نکی پروا استفامیہ کشینو استفامی انکاری دے لولا دعا حکم دعا جے کمدنو مصدر دے فمانا دے عبادت باندے آکم یہ فائل لے ما یا بہو بکم سفر واقعی سے کم درو فاز آبو الاستاسو ربی رب زمان لولا دعاوکم کنو عبادت کول ساسو کنو عبادت ساسو فطریقہ دے عباد الرحمن فقط کذبتم تاس انکارو کود طریقے دے عباد الرحمن او دا کافرانو فطریقہ روان شوئی فصوفا یکونو لزاما عذاب بدر پوری انخلی یعنی چه بطریقه ده عباد الرحمن روانی ما اللہ هم نپا عذاب ای خوش دا طریقه هم پری خودنو عذاب را شنو دعا پا معنی در عبللو او اضافت فائل تره او دعا اکم اللہ تکه الله تعالی پازاب اول استادو تکه الله پازاب اول استادو ربي رب زمان اولاد واكم کنه ورا بل الله تعالی تاسو پاجتونو کی تاسو شرک کو فقط کذبتم تاسو کو درې دعا په معنا د دعوت درابللو اضافت مفعول ته دی فائل اللہ دے لولا دعا اللہ ایاکم لولا دعا اللہ ایاکم نکی دکندنو عذاب تاسو نظر کی عذاب تاسو لرب زمان کنوی راب اللہ اللہ تعالی تاسو لرتوحید تا اللہ تاسو توحید تراو بللئی فقط کذبتم تاسو داری سوکو تکذیبو کو اغت دعوت و منمانو جھٹلاوم کاغ دعوت دیر طولو که بکم مانا و بیعذابکم خسیو مانا بمغفرتکم او دعا اکم غیر اللہ قل ما یعباو بکم ورطو آیا سکی چه کمدنو پا بخن استاسو بانی سپر واقعی پا بخل استاسو یعنی اللہ تا سبخن اگران انو سپر واقعی پا بخل استاسو رب زمان کنوی رب علل استاسو غیر اللہ لاجتونو کی استاسو غیر اللہ لاجتونو کی راو مدد کنو بخن ایدتاو نکڑا کدام نکولی نو اللہ تا استاسو بخن اگران استاسو بخن اگران انو تاثیر کو کو نو عذاب بدر پوری راشی فقط کذب تم یقینا تاثر اوزنو گانو اصو بیقونو لزاما نظر دا چشی بدا عذاب جو خطاب سبسی سورت کے رد شرک البرکاتو سورت شعرا مکی سورت تے وہ تلوی ختم دے پو نزول کی